والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی ہم زدوں کو رضا مجدادی سہارا ہمارا نبی سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی سب سے بالا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج ربیع الاول شریف کی 19 شب ہے 1434 سنہ ہجری۔ ارادہ ہے کہ جمعرات جمعہ کم و بیش ایک گھنٹے کے لیے مدنی مذاکرہ ہو، برائے راست مدنی چینل پر ریلے ہو، اور حسب معمول ہفتے کو جو 2.5-3 گھنٹے کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے وہ بھی برقرار رہے۔ پھر یہ کہ خواہش تو ہے کہ یہ ایک گھنٹے والا مدنی مذاکرہ سارا سال روزانہ چلتا رہے، اللہ مجھے توفیق دے، لیکن فی الحال ہم نے جمعرات اور جمعے کا اضافہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ استقامت دے اور ہمت دے۔ اب چونکہ اس میں وقت بہت تھوڑا ہوگا، زیادہ سوالات کے جوابات شاید نہ دیے جا سکے، تاہم انشاءاللہ عزوجل المدینہ چل مدینہ، کل نہیں بس آج مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا سفر ہمارا، سوئے مدینہ سوئے مدینہ انشاءاللہ۔ اچھی اچھی نیتیں ہمارے ناظرین بھی کر لیں، حاضرین بھی کر لیں، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا موقع کی مناسبت سے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عز و جل رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ پڑھوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور سننے کے درمیان حتی الامکان، نگاہ نیچی رکھوں گا، نگاہ نیچی رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یکسوئی بھی حاصل ہوگی. ادھر ادھر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ذہن میں بات آئے نہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے کچھ نہ کچھ مناظر جو چاروں طرف ہوتے ہیں نا وہ ذہن میں بس جاتے اور توجہ بھٹک جاتی ہے. نگاہیں نیچی رکھنے میں یہ فائدہ امید حاصل ہوگا کہ توجہ نہ بھٹکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بند پڑا مناسب ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا تعلق شہداد پور شہر سے بھی ہے. پیارے باپا جان، میرا بچہ 7 ماہ 1 دن کا ہے اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی طرف سے، کیونکہ وہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا ہے. جب وہ 84 دن کا تھا تو اس نے اپنے منہ سے پہلا جملہ اللہ عزوجل کا لیا تھا. اس کے بعد جب وہ 6 ماہ کے قریب ہوا تو اس نے درود شریف سنائی منہ سے، اس نے درود شریف پڑھی، آپ کے صلو علی الحبیب کہنے پر جواب دیا تھا. اب وہ اپنے منہ سے آپ کا نام لیتا ہے، باپا باپا پکارتا ہے. جب آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا منہ سے جملہ بولتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور غیبت کا جب نام آتا ہے نعرہ لگاتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت اچھی اچھی علامات ہیں، اللہ کرے کہ یہ بڑا ہو کر بھی استقامت پائے اور دعوت اسلامی کا مبلغ بلکہ نیت کر لیں کہ اس کو انشاءاللہ حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے، اور کاش دعوت اسلامی کا وقف مبلغ بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا متنی منیا لہنگا ساری پہن سکتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ پاپا دوسری متنی منیوں کی کار لگاتے ہیں اور میری کار نہیں لگاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز گونج رہی تھی، سمجھ میں نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا متنی منیا لہنگا ساری پہن سکتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ پاپا دوسری متنی منیوں کی کار لگاتے ہیں اور میری کار نہیں لگاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہنگا ساری ایک تو پوچھا انہوں نے، دوسرا کیا پوچھا؟ کالی کاجل. ان کی کال نہیں لگتی، باقی بچوں کی کال لگ جاتی ہے، یوں کہہ رہے ہیں. اوپر جو سوال چلا رہے ہیں بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے. کوئی اور کچھ ہوگا کال کا شاید. جنہوں نے سوال آنر کیا ہے وہ مائک لے کے بتائیں کہ مدنی منی کیا سوال کر رہی تھی. جی ایسا بھی یہی ہے کہ دوسری مدنی منیوں کی کال لگاتے ہیں اور میری نہیں لگاتے. اچھا اچھا، کال اس پہ مدنی چینل پر. اوئے ہوئے، یہ اس کا جواب تو ہو گیا نا. ماشاء اللہ. لہنگا ساڑی، یہ ساڑی جو ہوتی ہے نا اس میں کچھ حصہ بدن کا کھلا رہتا ہے، جو مطلب یہ کہ وہ عام طور پہ ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، کہ کپڑا لپیٹتے ہیں. تو اگر ساڑی ایسی ہے کہ اس یہ بدن پر چپک جاتی ہے اور بدن کے وہ حصے جن کا پردہ کیا جاتا ہے، اور عورت کا تو سارا ہی بدن عورت ہے، پوری کی پوری عورت ہے نا، چھپانے کی چیز ہے. تو اگر یہ اس طرح کی چست ساڑی ہے تو پھر تو جو بڑی مدنی منیاں ان کو نہیں پہننا چاہیے, عورتوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے, اس طرح مہینوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے. اور چھوٹی مدنی منیوں کو جو بہت چھوٹی ہوتی ہے جیسے 2-3 سال کی, ان کو بھی اس کی عادت نہ ڈلوائی جائے. اور اگر ساڑی ایسی ہے کہ جس میں پردہ پورا ہو جاتا ہے, کوئی بدن کا حصہ نہ نظر آتا ہے نہ اس کا کوئی ابھار وغیرہ ظاہر ہوتا ہے, تب کوئی حرج نہیں. لہنگا, لہنگا ساڑی, شاید لہنگا پاجامے کو بولتے ہیں, پاجامے کو بھی بولتے ہیں لہنگا. اور اب یہ کہ لہنگا ساڑی سے مراد مدنی منی کی, یا تو ساڑی کو بولتے ہوں گے لہنگا ساڑی, جیسے وہ بولتے مال و زر کام کاج, تو اس طرح سے لہنگا ساڑی. تو بہرحال یہ کہ اگر ایسا لباس ہے کہ جس سے بدن پورا چھپ جاتا ہے, کسی طرح کی بے پردگی نہیں ہوتی, نظر نہیں آتا بدن کا کوئی حصہ, یا ابھار بھی نظر نہیں آتا اس کا, یا گولائی وغیرہ ایسے چست نہیں ہے کہ نظر نہیں آتی, تو ڈھیلی ڈھالی ہے, تو پہننے میں حرج نہیں ہے. جبکہ کوئی دوسری قوم کی مشابہت بھی نہ ہو, نقالی بھی نہ ہو, ان کی پہچان نہ بن چکی ہو. کال آپ کی آج لگی گئی, جواب مل گیا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد زاہد بٹ اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال میرے اہل سنت صاحب ہے کہ میں پچھلے سال آپ کا جو انٹرنیشنل ہوا تھا نا, اپنا انٹرنیشنل آپ کے ایک کورس ہوا تھا, اس کے سلسلے میں میں کراچی آیا تھا اپنے وائف کے ساتھ. تو وہاں میں نے جب آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا ادھر آپ کے جو آپ کا ہے اوپر کمرہ, تو سب لوگ کھڑے ہو گئے نا, تو ہاتھ سب نے ہلایا تھا. تو میرے علیہ سنت اکثر مذاکرے میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹی وی دیکھ کے یہ ہاتھ ہلاتے ہیں. میرے حساب میں یہ میرے علیہ سنت کے محبت ہے وہ کھڑے ہو گئے, کیونکہ میں بھی کھڑا ہو گیا, مجھے اتنی جذباتی ہو گیا تھا کہ میں نے 2-3 دفعہ ہاتھ جو نا ہلایا تھا. تو میں یہ ایسے ریکویسٹ ہے میرے علیہ سنت کہ آپ ہماری جو یہ ہے چیز نا, وہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں اجازت دے دیں کہ ہم ہاتھ لوگ ہلائیں, کیونکہ یہ جذبات ہیں لوگوں کے وہ آپ تک پہنچنے کے لیے. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک بغیر اجازت ہلاتے رہے, اس کا کیا؟ اب یہ ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے آپ کی طرح وہ واقعی محبت میں ہلاتا ہوگا, لیکن قرینہ یہ ہوتا ہے اکثر ہم نے جو نوٹ کیا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنا چہرہ دیکھ کر خوش ہو کر اپنے آپ کو ہاتھ ہلاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کنفرم کرتے ہیں, کیونکہ ہاتھ کے مختلف اشارے کرتے ہیں, جھنڈا ہلاتے ہیں, کبھی امامہ درست کرتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں, یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ مایوب سا انداز ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے, دیکھ کے خوش ہوتا ہے, گناہ اس میں بھی نہیں ہے, میں نے اس کو کبھی گناہ نہیں کہا, لیکن میں نے کہا یہ عجیب سا لگتا ہے, تو اس لیے آدمی کو تھوڑا ریزرو رہنا چاہیے کہ مجھے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اصل میں اسکرین جب سامنے آتی نا تو اس کو لگتا ہے میں آئینے کے سامنے آ گیا ہوں, جیسے آئینے کے سامنے آدمی اچانک بھی آ جاتا ہے تو تھوڑا سا یوں منہ دیکھتا رہتا ہے کیسا لگ رہا ہوں, اور تھوڑا بھی یوں سیٹ کرتا ہے. اور وہ تو آئینے میں تو خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے, مگر جب اسکرین میں نظر آتا ہے تو وہ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس وقت مجھے سب دیکھ رہے ہیں, پھر سب کے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ ان کے بھی تو اپنے جذبات ہیں نا, کہ بعض اوقات والیانہ طور پر آپ کو دیکھ کر بھی تو ہاتھ ہلایا جا سکتا ہے نا, ایسا بھی تو کرتے ہی ہوں گے. میں مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہیں, اور اگر میں اسکرین پہ ہوں اس وقت موجود اور یہ بھی اسکرین پر ہے, تب تو دونوں کا ایک دوسرے کو چلو دیکھنے کا یہ ایک صورت بن رہی ہے. اب یہ کہ میں اسکرین پہ آیا اور یہ لوگ اسکرین پر نہیں ہیں, اور پھر بھی یہ مجھے ہاتھ ہلائے, تو اب ایک پرچھائی کو ایک تصویر کو ہاتھ ہلانا یہ ایک اچھی بات سر. میں ایک مثال قائم کروں بھائی, دیکھا بھاول پور والے دکھائیے گا, یہ بھاول پور والے دکھائیں ذرا ہم کو, آج ہے نا بھاول پور والے, ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ آدھی اسکرین پہ آدھی, اب یہ کیا کرنا ہے, شرما گئے کہاں شرمائیں گے, کبھی کیا کرو گے, ابھی ہاتھ نہیں لیں گے تو کیا کریں گے, ہاں یوں آپ ان کو ہلا دو, یہ اپنے آپ کو ہلا رہے ہیں یا کیا, کس کو ہلا رہے ہیں کیسے پتا چلے, ان ملامال و بن نیت. ہاں بھائی باپا کو دیکھ کر ہلا رہے ہو, نہیں دیکھ کر, یا اگر اس میں بات ہے نا مروت میں کیسا نا بےچارا جھوٹ جھوٹ آنکھ بول دے بھائی. ان کے ہفتہ وار اجتماع تھا نا, ان کا ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پہ بنا رہا تھا الحمد للہ. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله. چلے بھاول پور کے اسلامی بھائیو, آج ماشاءاللہ آپ کے یہاں ہفتہ, آپ کا ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر بھی نشر ہوا, اور آپ کو اس طرح آج اس انداز سے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے, اور اس بہت سارے مقامات پر مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں اللہ کی رحمت شامل ہیں. اور آپ نے بڑی پیاری اور بڑی پیاری خوشخبری بھی یہ سنی کہ جمعرات و جمعہ 9-10 امیر سنن نے فرمایا کہ مدنی مذاکرے کی نیت ہے, اور حسب معمول جو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے جو 2.5-3 گھنٹے تک بعدوں کا جاری رہتا ہے, اس کا معمول اپنی جگہ پر جاری رہے گا. تو آج یوں مطلب کہ جمعرات ہے, 9 بجے امیر سنت تشریف لا چکے تھے, تو مدنی مذاکرے میں ہم جہاں بہت ساری برکتیں لینے کی کوشش کرتے ہیں, اسی میں توبہ کا تحفہ بھی ہے کہ ہمیں مدنی مذاکرے میں توبہ کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے, اور امیر علیہ سنت ہمیں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کا مرید بھی بناتے ہیں, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں, اور حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کا مرید بھی بنا دیں. تو جو کسی کے مرید نہیں آئی امیر علیہ سنت سے بیعت کر لیتے ہیں, اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہے تو بیعت برکت دے لیں, جب امیر علیہ سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں, آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما, اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنا آپ اچھا لگے تو کیا یہ تکبر کی کیفیت ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا حقیر سمجھے. اگر صرف یہ کہ خود کو اچھا لگ رہا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں تو اس کو تکبر نہیں کہیں گے. یاد پڑتا ہو اس طرح تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کچھ سوال کیا گیا تھا کہ میں جیسے کوئی چاہتا ہے کہ وہ یوں اچھا ہو, اس کے جوتے اچھے ہوں, اس کے کپڑے اچھے ہوں, یہ ساری چیزیں وہ اچھی ہوں تو کیا یہ اس کو, تو اس کے بارے میں یہی مجھے یاد پڑتا ہے کچھ طرح کا ارشاد تھا کہ تکبر یہ حق کو جھٹلانے کا نام ہے. اور اس طرح کر کہتا ہے یعنی اس طرح اگر کوئی اچھا لگنے کے لیے کوئی زینت اختیار کرتا ہے یا تنظیف کے ساتھ وہ چلتا ہے تو پھر وہاں وہ روایت آتی تھی نا کہ اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے. مگر یہاں پر نیتیں کیا بنانی پڑیں گے؟ اب اس میں اس طرف غور کر رہا تھا کہ باہر شریعت میں اچھے کپڑے پہن کر غور کرے کہ اگر وہ سادہ کپڑے پہنتا تھا اس وقت کیفیت کیا تھی, اور اب جب اس نے عمدہ لباس پہنا تو اب قلب کی کیفیت کیا ہے, اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. اس میں تکبر کی ہاں وہ لکھا ہوا سولہویں حصے میں, لیکن انہوں نے لباس کا نہیں کہا, انہوں نے صرف یہ کہ اپنے آپ کو یعنی کہ اچھا سمجھنا. اب یہ کہ بعض صورتوں میں یہ خود پسندی کی صورت بن سکتی ہے, عجب جس کو بولتے ہیں خود پسندی, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ ہم بھی کچھ ہیں. میاں ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, ہم بھی مسئلے جانتے ہیں. اس طرح کی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں جو ان کو نہیں بولنا چاہیے. سب یہ بہار شریعت جلد تیسری مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 409 صفحے پر ارشاد ہے, مسئلہ نمبر ایک, اتنا لباس جس سے سترے عورت ہو جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے. سترے عورت مانے یہ جو چھپانا جن کا فرض ہے, مثلا مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت وہ چاروں طرف کا گولائیاں سب وغیرہ آ گئی, تو یہ تو فرض ہے. اتنا لباس جس سے سترے عورت ہو جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے, فرض ہے. اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہو, اور یہ کہ جبکہ اللہ عز و جل نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے, یہ مستحب ہے. خاص موقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباح ہے. اس قسم کے کپڑے روزانہ روز نہ پہنے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے, اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے, لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے. اور تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے. تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا, اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر نہیں, ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا. اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا. لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے, ملتان سے مبین احمد بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ نیتیں اچھی کرنی چاہیے, تو میں جب کبھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو میں دل میں یہ نیت کرتا ہوں کہ حضرت صاحب جو جو اچھی نیتیں کرتے ہیں تو میری بھی وہی تمام نیتیں میں بھی کرتا ہوں, مگر زبان سے ادا نہیں کرتا کہ کون کون سی نیتیں. بس یہ کہتا ہوں کہ حضرت صاحب جو نیتیں ان کی ہوتی ہیں میں بھی وہی نیک نیتیں تمام کرتا ہوں, تو کیا ایسا کرنے سے میری نیک نیتی ہو جاتی ہے کہ یا تمام نیتیں زبان سے ادا کرنی ضروری ہیں؟ اللہ اکبر جل جلالہ. نیت دراصل وہ دل کے ارادے کو بولتے ہیں, اپنے دل میں ارادہ ہو. اب نمازوں کا کیا کریں گے, روزوں کا کیا کریں گے, اس لیے وہ نیت اپنی اپنی ہوتی ہے. دوسرے کی نیت ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے. ہاں نماز میں ایسا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے گیا تو اگر یہ نیت کر لی کہ جو نماز امام کی ہے وہی میری ہے, تو یہاں تو رخصت ہے. لیکن ظاہر ہے ہر کام میں نہیں ہے نا, کہ اگر کسی کی نیت پر ہم نے اعتماد کر لیا یہاں پر کہ کوئی کھا رہا ہے لذت کے لیے اور کھانا چاہیے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے, جو اس کی نیت ہے وہ میری نیت ہے, پھر تب بھی یعنی کہ یہ نیت ہوئی نہیں سمجھو, تو نیت کا یہ طریقہ غلط ہے. اپنے دل میں جو نیت ہے وہی کارآمد ہے, اپنے دل کی نیت کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند کے صوبے راجستھان کے باڑ میں ضلع سے محمد اقبال بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ سر پہ امامہ, رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نہ نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد والا تحریک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند کے صوبے راجستھان کے باہر میں ضلع سے محمد اقبال بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو حدیث کی باتیں اور اسلامک جو اچھی باتیں ہیں وہ پیمپلیٹ کے اوپر یا بینر کے اوپر لگا کے بنا کے پول کے اوپر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں؟ اگر حفاظت کے ساتھ لگائی جائے تو حرج نہیں ہے، مگر حفاظت کا آج کل ذرا اہتمام ہوتا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر عرسوں کے اور جلسوں کے اور نعت خوانیوں کے بینر لگتے ہیں، پھر وہ اتارتے نہیں ہیں، اسی طرح وہ پول پہ لگاتے ہیں وہ اتارتے عموماً نہیں ہیں. پھر کیا ہوتا، ہوا سے اڑ کر یا کوئی بعض وہاں نیچے ہوتے ہیں تو ٹرک اونچا گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بینر جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، یا ایک طرح کی رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر بہت بے ادبی ہوتی ہے. اگر ادب کے ساتھ لگایا جائے کسی ایسی جگہ پر تو اس میں بہرحال یہ کہ اچھی نیت ہو تو ثواب بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید رضا حسین ہے اور میں باپا جان سے ایک خواب کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے 12 ربیع اول کی صبح ایک خواب دیکھا کہ میں باپا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور باپا نے مجھے گلے لگا کر جلیبی دی ہے کھانے کو اور کہا ہے کہ تم اسے کھاؤ کیونکہ تم ابھی کچے ہو. میں اس خواب کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالیے تاکہ 10 نیکیاں مزید مل جائیں، ایسے پکے ہو جائیے. بہرحال یہ کہ خواب کی تعبیریں، یہ ہمارا سلسلہ مدنی چینل پر آتا ہے. یہ سوال غالباً بھول میں یا شاید چلا دیا ہے، انہوں نے آپ ہی سے سوال کیا تھا، یہ آپ ہی کے لیے چلایا، لیکن مطلب یہ خوابوں کی تعبیروں کا یہاں سلسلہ ہے ہی نہیں. ہاں آج کل مدنی چینل پر بھی یہ براہ راست اور موقوف ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عین قریب یہ انشاءاللہ ایک بار پھر اپنے آب و تاب کے ساتھ آئے گا اللہ نے چاہا تو. کچے کہا ہے بکول ان کے، جلیبی بھی تو دی تھی آپ نے. نہیں جلیبی دی نا، جلیبی پکا کرنے کے لیے دی ہے. ہاں تم ابھی کچے ہو یا جلیبی کھاؤ؟ کچے ہی رہو، جلیبیاں کھاتے رہو. گیا تو جس دن اپنے آپ کو پکا سمجھے نا آپ کہ آپ میں پکا ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کے کچا پن کا آغاز ہو گیا، جلیبی ملنا بند ہو جائے گی. ہر ایک کو اپنے آپ کو کچا ہی سمجھنا چاہیے، کمزور سمجھنا چاہیے، بے بس سمجھنا چاہیے کہ بس مجھے اللہ کی مدد چاہیے، اس کے حبیب کی نظر چاہیے کہ بس میں کسی طرح ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جاؤں، ورنہ کچا ہی کچا ہوں، بہت کمزور ہوں کہ شیطان کے داؤ پر داؤ چل رہے ہیں اور میں مقابلہ کر نہیں پا رہا، بہت کمزور بہت کچا ہوں. یہ ہر ایک کو یہی ذہن رکھنا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو پکا اور مضبوط سمجھا نا، بہت پکے ہیں، تو وہ بعض اوقات ایسی پچھاڑ کھاتا ہے کہ اس کی ساری جلیبیاں وصول ہو جاتی ہیں، کہیں کا نہیں رہتا. یہ میں خواب کی تعبیر نہیں بیان کر رہا، میں سبھی سے عرض کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ جب تعبیر کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی تعبیر کیا ہے انشاءاللہ. جب جلد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد حسین، باڑ میں میرا ضلع راجستھان قصبہ ہند سے بول رہا ہوں. اور یعنی ہم نے 12ویں شریف میں گھر سجائے، یہ پھول ارشاد فرمائے کس کس موقع پہ اپن گھر سجا سکتے ہیں. اللہ اللہ. جب بھی کوئی ایسا یعنی کہ مذہبی تقریب ہے گھر میں, میلاد شریف کروائی, ذکر اللہ کی محفل سجائی, اس وقت بھی اگر اس محفل کی تعظیم کی خاطر سجایا جائے تو کوئی حرج نہیں. جیسا کہ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور میرے آقا اعلی حضرت نے بھی یہ واقعہ ارشاد فرمایا ہے اور احیاء العلوم میں بھی ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کیا کوئی محفل ذکر تھی تو انہوں نے وہ 100 شمعیں روشن کی تھی. اب وہ ہماری طرح بجلی اور لائٹنگ والا یہ دور نہیں تھا, تو کوئی صاحب اس میں شریک ہوئے, ان کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا مطلب ایک دو بتی سے بھی اجالا ہو جاتا ہے, یہ 100 بتیاں انہوں نے 100 شمعیں جلا کر رکھی ہیں. تو وہ بزرگ جو تھے وہ صاحب روشن ضمیر تھے, تو وہ سمجھ گئے ان صاحب جو شریک تھا محفل میں اس کے وسوسے کو اور اعتراض کو جو دل میں پیدا ہوا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس جس کو وسوسے آئے تھے اس سے اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو شمعیں جل رہی ہیں ان میں جو جو شمع ایسی ہو کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ جلائی گئی ہو اس کو آپ بجھا دیجئے. تو وہ اٹھ گئے اور بجھانی شروع کر دی, ایک بھی نہیں بجھا سکے, سب جلتی رہی, ان کی پھونکیں بیکار گئیں. اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور اپنے وسوسے دلی کی معافی چاہی. تو اللہ کی رضا کے لیے ذکر اللہ کی محفل میں روشنی کرنا اس کی تعظیم کی نیت سے تو یہ بھی کار ثواب ہے. اچھا, اب انما الاعمال بالنیات, 12ویں شریف کا چراغا یہ ہمارے یہاں مروج ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے جلائے گا وہ ثواب پائے گا, جائز طریقے پر. گورنمنٹ کی بجلی چوری کر کے جلائے گا تو گناہگار ہوگا, جیسے کنڈا سسٹم ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں. پھر یہ کہ 12ویں شریف گزر گئی اس کے باوجود یہ جگہ جگہ بتیاں جل رہی ہیں, بعض جگہ تو سینکڑوں بتیاں جلتی رہتی ہیں آج کل. یہ سب غلط ہو رہا ہے, چاہے گورنمنٹ کی بجلی ہے تو بھی غلط ہے, اپنے گھر کی ذاتی بجلی ہے تو بھی غلط ہے, کیونکہ یہ عرف نہیں ہے, اس پر اب یہ سجاوٹ کا کوئی مقصد باقی رہ نہیں گیا. تو مدنی چینل کے تمام ناظرین کو چاہیے کہ جب 12 تاریخ گزر جائے, 13ویں رات بھی ہمارے یہاں عرف ہے, کسی حد تک لوگ بتیاں وہ جلا کر رکھتے ہیں, جشن ولادت کا ایک سما ہوتا ہے, تو اس لیے وہ 13ویں شب کے بعد تو بالکل بھی یہ بتیاں نہ جلائی جائیں, اس کو بند کر دیا جائے. اور جھنڈے ہم پورے مہینے لہراتے ہیں, یہ یعنی کہ لگے رہتے ہیں گھروں پر, دروازوں پر وغیرہ, تو پورا مہینہ جب گزر جائے اس کے بعد جھنڈے فوراً اتار لیے جائیں, یا رکھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ 11ویں شریف تک آپ رکھ لیں. تو پھر 11ویں شریف ختم ہوتے ہی ہمارے گھر پہ ہم 11ویں شریف تک رکھتے ہیں, 11ویں شریف ختم ہوتے ہی ہماری اتارنے کی ترکیب ہوتی ہے, اور بتیاں ہم 13ویں رات کے فوراً بعد اتار لیتے ہیں. اپنے گھر کی میں بات کر رہا ہوں, ذرا اپنے گھر پر ہی چل سکتی ہے, ہر جگہ تو اپنی چلتی نہیں ہے, بولتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ 11ویں شریف تک اگر جھنڈے رکھے تو ٹھیک ہے, آپ اس کے بعد مت رکھے, ورنہ یہ پھر شہید ہو جاتے ہیں ہوا میں, مطلب وہ دھوپ ہوا سے وہ پھٹ جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس کو سارے اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں, وہ جھنڈے بھی اتار لینا جو میں نے وقت بتایا اس کے مطابق, اور بجلی کی بتیاں, جھالریں, یہ سب ابھی سے بند کر دیں. اور جن کی جہاں اب سب جا رہے اس وقت سن نہیں رہے مجھے, تو آپ انفرادی کوشش کر کے ان کو سمجھائیں کہ یہ, یہاں تک کہ میرے اپنی گلی میں میرا جو گھر ہے نا اس کے باہر سینکڑوں بلب 2-3 دن سے روشن تھے, پھر میں تو جانتا نہیں کہ انہوں نے جلایا, مجھے یہ بھی کٹکا تھا کہ لوگ سمجھیں گے الیاس قادری کی گلی ہے تو اس نے یہ جلا کر رکھی ہے, اس کی نقالی ہوتی ہوگی. میں پریشان کہ یہ بالکل یعنی کہ اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. پھر میں نے کوشش کر کے کسی کو چٹھی پیغام بھیجا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو بند کروا دے, اگر یہ لگانے والے کوئی اہل محبت ہے, مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, تو بے شک ان کو میرا حوالہ دے دے کہ الیاس نے بولا اس کو بند کر دو, اس کی حاجت اب نہیں ہے. ایک رات بند رہی, کل پھر جل گئی. اب میں کیا کر سکتا ہوں, دیکھیے اب یہ آتا بھی میرے کھاتے میں ہوگا, بالکل میرے گھر کے باہر ہی ساری روڈ پر. تو یہ سر اہل محبت ہی ہوتے ہیں, جشن ولادت منانے والا اور یہ چراغا کرنے والا دعوت اسلامی سے ناواقف ہو, یہ ہو نہیں سکتا ہے نا سر. تو توجہ نہیں ہوتی ہوگی بیچاروں کی, پھر رات صبح دس دس بجے تک جلتی رہتی ہے, پھر وہ بجانے والا بھی نہیں ہوتا. تو یہ توبہ توبہ یہ بری بات ہے, دن کو تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ اگر یہ بھی اسراف نہیں ہے تو پھر کیا اسراف کس کو بولیں گے. پھر قوم کا چندے کا یہ اس طرح ضیاع, یہ بھی آخرت کا حساب بہت دیا نہیں جا سکے گا, اللہ ہم کو بے حساب بخشے. تو میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائی جہاں بھی جلا رہے ہیں اس طرح بتیاں, وہ سب کے سب ابھی ابھی بند کر دیں, اس کو خلاص کریں, اور آئندہ بھی ہر سال اس کا دھیان رکھیں. تو بہرحال یہ کہ اسی طرح اگر آپ کے عرف ہے کہ گیارہویں شریف میں بتیاں جلاتے ہیں تو بھلے گیارہویں شریف کو بھی جلائیں چراغاں, لیکن سارا سال چراغاں کر کے رکھنا یہ مطلب کوئی یعنی تک بنتی نہیں ہے. یہ سب ضرورتاً ہوتا ہے, ضرورتاً جیسے بعض اوقات مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کی دل جوئی کے لیے کوئی وہ جھومر وغیرہ دو چار بتیاں لوگ جلاتے ہیں خوبصورت سی, اس کا بھی ہمارے ایسا ہے کہ عرف ہے اس طرح کا. ضرورتاً بس ہر وقت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. و یاد آیا کہ وہ رمضان المبارک میں بھی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کو سجایا تھا, وہ اس حساب اس دور کے حساب سے جو کہ بجلی تو نہیں ہوتی تھی ان دنوں, لیکن کوئی چراغا کی ترکیب فرمائی تھی. تو مولا مشکل کشا جب مسجد سے گزرے تو آپ نے فاروق اعظم کے وصال کے بعد دعا دی کہ دیکھو انہوں نے کیسا سلسلہ جاری کیا ہے, اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن کرے کہ انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا. تو اب یہ کیا رمضان میں ضرورت ہے, سارا سال نہیں, جب جب بڑی راتوں میں جہاں جہاں جیسا عرف ہو اس کے حساب سے, یعنی جیسا رواج ہو جیسا طریقہ کار ہو اس کے مطابق چلا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاطف علی قادری کانپور ہند سے. بابا جان کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کے یہاں پیڈ امبوز ہوتے ہیں اور کسی دن 4000 پیڈ کسی دن 5000 جوڑے ایسے نکلتے ہیں, مگر عموماً ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ پیڈ کی کافی کم ہوتے ہیں, 400-500 کوئی اگر پوچھتا ہے تو مجھ سے بول دیتے ہیں کہ یار 400-500 نکلے تو کیا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ ناشکری تو نہ ہوگی, برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائے. نیت پر ہے, زیادہ کاروبار ہوتا ہے تو عام طور پہ کوئی کسی کو بولتا نہیں ہے کہ آج میں نے بہت کمایا ہے. جب صحت اچھی ہوتی ہے تو کوئی نہیں بولتا کہ میری آج صحت اچھی ہے, جب تھوڑا مطلب یعنی کہ سر میں ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ آج بڑا سخت درد ہے سر میں, نہ جھوٹ بھی ساتھ میں ہے یا اب کس ٹائپ کی جھوٹ کی ملاوٹ ہے یا ہم خود طے کر لیں, آج میرے پیٹ میں درد ہے آج میری پیٹھ میں درد ہے. یہ سچی بتا کہ جب پیٹھ میں درد صحیح ہو جاتا تو بولتے ہیں کہ میری آج پیٹھ صحیح ہے, کوئی نہیں بولتا کہ اللہ کا شکر ہے آج میری صحت صحیح ہے, یہ عموماً نہیں بولتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے تو بولتے ہیں. تو یہ شکایت جو ہے یہ ثواب کے لیے, وہ ثواب اس سے ذر پھر کہاں ملے گا. اگر مقصود یہ کہ بلا وجہ بتا رہا ہے, ڈاکٹر کو بتاتا ہے اس لیے کہ دوا دے گا یا کسی بزرگ سے یہ عرض کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے آپ دعا کر دیں کہ دور ہو جائے, تو یہ نیت ہو مطلب. تو اسی طرح یہ کہ آج میرا کاروبار کم ہوا میرے پیڈ کم نکلے, یہ کسی کو بتانا یہ کس لیے بتایا, یہ نیت پر ہی عام طور پہ یہ خامہ خائی لوگ بتاتے ہوں گے کیا وہ اس کو اگر بتایا کہ میرے آج 400-500 نکلے, ویسے 1200-1500 نکلتے ہیں, آج بکری کم ہوئی ہے تو یہ کمی پوری کر دے گا, ایسا تو ہے نہیں. بلکہ شاید ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کرے گا، خواہ خواہ میں اپنے ثواب کو داؤ پہ لگایا. تو زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بلا ضرورت اپنی تکلیف یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، چاہے وہ گھریلو پریشانی ہو، کاروباری پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، اولادی پریشانی ہو، یہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے. آج بس یار نیند اچاٹ ہو گئی تھی، آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اب کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کیا بھی چھو کرے گا یا کوئی گولی یا گولا منہ میں ڈالے گا کہ آپ یوں سو جاؤ گے؟ خاموں کا شکوا کر کے اپنا کیوں ثواب ضائع کرتے ہیں؟ صبر کرے تو اجر ملے گا. تو یہ عام ہے، یہ ہم جیسوں کا تو یہ ہم جیسے زیادہ کرتے ہیں. کیا آج نیند نہیں آئی ہے، آواز بیٹھ گیا ہے، دو دن سے وہ بخار تھا، مگر وہ فلاں حاجی صاحب تشریف لے آئے، اب مجھے حکم کیا کہ تم کو یوں تو یوں آنا ہے، اب میں انکار نہیں کر سکا، میرے بڑے کرم فرمائے تو میں حاضر ہو گیا ہوں. اب پھر وہ جوں جوں پبلک آتی جائے گی میری آواز کھلتی جائے گی. اچھا یہ تو یہ میری کیٹیگری ہے، میرے یعنی میں اپنے لیے بولوں نا، ہماری کیٹیگری ہے میری برادری کی. اچھا اور نعت خوان، اب میں نعت خوان بھی ہوں، اب میں کیا بولوں گا؟ وہ میں آپ نے بس وہ یہ حاجی صاحب کا فون آیا تھا، تو اب میں تو میرے بہت پرانے کرم فرمائے، اب میں کیسے انکار کرتا؟ میں ابھی ابھی وہ مرکز الاولیاء سے ایئرپورٹ پہ اترا، سیدھا محفل میں آ گیا، محفل میں نہیں محفل میں، محفل بولتے ہیں، محفل میں حاضر ہو گیا. آواز بیٹھی بھی ہے، تھکن بھی ہے، ابھی تو برابر کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن اب وہ سعادت ہے کیونکہ وہ نوٹوں کی گڈیاں لے کر منتظر ہیں کہ میں کب بولوں اور مجھ پر نچھاور کریں. یہ جملہ بولتے نہیں ہیں، یہ دل کا چور میں پکڑ رہا ہوں، سمجھے؟ کہ وہ حاجی صاحب کے فون نے نہیں بلایا، حاجی صاحب کی نوٹوں کی گڈیوں نے مجھے طلب فرما لیا ہے، اور میں چونکہ وہ عبد الدراہم عبد الدینار رہا تو اس لیے دوڑتا ہوں پہنچ گیا. یہ مطلب میں نے اپنے انداز میں عرض کیا، یہ خما خا کی دیڑ ہوشیاریاں کرنے کے بجائے آدمی اللہ رسول کا نام لے، حمد و صلوات پڑھے اور بیان کرے. یہ میرے مولانا بہت جمع ہوئے آج، یہ سب اس میں کئی خطیب ہوں گے، یہ مت کہنا کہ فقیر تھکا ہوا ہے پر تقصیر کہ آج تو پیٹ میں درد تھا اور پیٹھ میں درد تھا. یہ آپ کے سننے والے آپ کو نہ دوا دیں گے نہ گولی دیں گے، نہ یہ سن کر کوئی آپ کے استقبال کا زوردار نعرہ لگا دیں گے، بلکہ بعض میرے جیسے جو غصہ دو مولانا کام کی بات کرو نا، چھوڑو نا ان چکروں کو، آپ کے پیٹ اور پیٹھ میں درد ہو، میرے ان دونوں دردوں کے علاوہ سر بھی پھٹا جا رہا ہے، سمجھے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جو میں کہ آپ جلدی جلدی فارغ کریں نماز پڑھ کے، تاکہ میں کچھ دوا دارو کا بندوبست کروں. تو اس لیے یہ باتیں فضول میری برادری میں جو مائک پر آتے ہیں بولتے ہیں، یہ مرض بھی ہے، سب نہیں ایسا کرتے لیکن یہ مرض ہے، نعت خوانوں میں بھی یہ مرض بہت زیادہ ہے. بےچارے وہ آج کل تو یہ زیادہ شاید بعض نعت خوان بولتے ہوں گے، اگر اتنے دن ہو گئے روزانہ رات کے اتنے بجتے ہیں، اتنی نعتیں پڑھتا ہوں، تھک جاتا ہوں، گلا بیٹھ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی میں حاضر ہو گیا ہوں، ابھی تک اتنی تاریخیں بک کے ہیں، اب یار چھوڑو نا نمبر بڑھانا، سمجھے؟ اتنی دیر آتا کی سناخانی کر لو نا، ایک دو شعر تو اور پڑھے جائیں گے اتنے لیکچر کے بجائے، لیکن بس کرتے ہیں. ان سب کو مدنی مذاکروں میں آنا چاہیے، یا ان کو کہیں ہمارے چینل والے مدنی مذاکرے نکال کر گھول کر اس کا کوئی مطلب پانی یعنی کیا عرق نکالے، ان کو اپنے پلائے یار، سب صحیح ہو جائے. یا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی مٹی کوئی لا کر دے ان کو پیئیں یار. یہ ہماری میمے کرنے کی عادتیں اور کھوٹی پنچاتے اور اپنی واہ واہ کروانے کے رستے نکالنے کی یہ ہماری عادتیں ختم ہو جائے، کام کی بات کریں. اب میں بھی یہ باتیں کر رہا ہوں، بولیں گے میں یہ سمجھا رہا ہوں، میرا یہ باتیں میرا کہنا کام کی باتیں ہیں الحمدللہ، کہ اس سے بوسوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. کہ یار ہم کو کیا ضرورت ہے عوام میں اس طرح کر رہے ہیں، عوام کیا دے دیں گے؟ عوام بور تو ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی دے نہیں سکتا, یا کوئی زیادہ قریب ہے تو طبیعت پوچھ لے گا, یا اچھا لگانے کے لیے بول دے گا اگر آپ آرام بھی کیا کریں. اب یہ بول کر بھی شاید پھنس جائے گا کہ لیکچر سنے گا, آرام کہاں میاں, اور زمین کے نیچے آرام ملے گا, یہ لوگ چھوڑتے ہی نہیں میرے کو, گھر پہ آ کے دروازے بجاتے ہو مجھے لے جاتے ہو اٹھا کر کہ ہماری نعت پڑھنی ہے آپ کو. اب اللہ نے آواز دی ہے, اس کا کرم ہے, ہماری آواز ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, سرکار کی نظر ہے, ہم جاتے ہیں. اور جاتے ہو کرم ہے نظر تو یہ کائی کو پھر شکوے گلے شکوے کیوں کرتے ہوئے, تھک گئے نا ابھی ادھر سے آیا ہوں ادھر, تو کائی کو مطلب احسان جتاتے ہیں, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ دیا ہے اپنے کو, اب پڑھے جاؤ بیان کا ملکہ عطا فرمایا تو بولے جاؤ, مسلمانوں کی اصلاح کیے جاؤ. تو یہ کہ بس یہ تو میں نے ایک جھلک بتائی ہے, باقی میری مطلب یہ کہ بہت تجربات ہیں اس فیلڈ میں, ہم جیسے لوگ کیا کیا مائکوں پر بولتے ہوتے ہیں کان پک گئے سن سن گئے, ہم کسی کو بول نہیں سکتے, یہ بولنا بھی کہیں پھنسانا دے مجھے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, میں تو سب کا خیر خواہ ہوں. آپ لوگ نہیں بولنا بیان میں اس طرح کی باتیں جو میں بولتا ہوں نا, نہیں تو کوئی بیٹھا ہوگا تو شاید مسئلہ ہو جائے گا, درس بند کرا دے گا, غصہ آ جائے گا تو اس کو, اگر وہ ایسا کہتا ہوگا اور آپ نے جا کر یہ تو یہ بولا کہ یہ مجھے سنا رہے تو مصیبت ہوئی. میں تو کسی کو نہیں سنا رہا, میں تو میرے بچوں کو سنا رہا ہوں, میرے بچے آئے ہوئے آج درس نظامی والے اور دستار بندیوں والے, یہ تازہ تازہ مولانا آئے ہوئے, اب یہ پتا نہیں یہ بھی خطیب اور کیا کیا ہوں گے, تو خدا جانے بھی کیا کیا بولتے ہو. میں نے کہا ان کو تھوڑا بہت سمجھ پڑ جائے کہ یہ بولنے والی باتیں نہیں ہیں, عوام کا اس سے رسپانس ملنے کے بجائے عوام بور ہوتی ہے, یہ پیچھے سے وہ ہماری آوازوں کی نقالیاں کرتی ہے. آپ کو نہیں پتا نا, میں آپ کی برادری کا بھی ہوں اور عوامی نمائندہ بھی ہوں, خالی آپ کی برادری کا نہیں ہے. گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا جس کو بولتے ہیں نا, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت مطلب ہے کہ میں نے یہ ماحول دیکھے ہیں مختلف ناطقانوں کے, قاریوں کے, واعظوں کے, مقرروں کے, سیاسیوں کے, تو غیر سیاسیوں کے, اتنے ماحول دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ کیا بتاؤں میں. بہت سارے تجربات کا نچوڑ اب مدنی مذاکرے میں انڈیل انڈیل کر میں آپ پر ڈال رہا ہوں, آپ لینے والے بنو یار, انشاءاللہ آپ کی زندگی بن جائے گی. یعنی ہم نے 60 سال میں جو پایا نا, وہ آپ کو 20-30 سال کی عمر میں پیش کیا جا رہا ہوں میں, آپ لینے والے بنے. اب تو میں دوبارہ وہ خوشخبری سناؤں کہ انشاءاللہ تعالی ابھی جیسے آج سے یہ ترکیب بن گئی ہے کہ ہر جمعرات و جمعہ امیر علیہ سنت رات 9 بجے مدی مذاکرہ فرمایا کریں گے, اور ہفتے کو حسب معمول جو 2.5-3 گھنٹے کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جو آج کل 8:30 بجے ہوتا ہے, اس ہفتے بھی 8:30 بجے شروع ہو جائے گا. اور امیر سنت نے اپنی ایک بڑی خوبصورت نیت کا بھی اظہار کیا کہ یہ ابھی جمعرہ جمعہ اسٹارٹ لیتے ہیں, پھر ذہن بن رہا ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ مدنی مذاکرہ ہوا کرے گا براہ راست. آپ دعا فرما دیں کہ دنیا میں کہیں بھی جاؤں میں میرا مذاکرہ قضا نہ ہو, روزانہ 1 گھنٹہ. کاش ابھی فائنل نہیں کیا میں نے, کیونکہ میں میرے کو لگتا ہے کہ میں پابندی نہیں کر سکوں گا, کیونکہ اب وہ نیٹ کا سلسلہ ایسا ہو گیا نا کہ دنیا میں کہیں بھی جاؤ نیٹ کے ذریعے ترکیب بن جاتی ہے. پچھلے دنوں الحمدللہ اپنا تجربہ ہو ہی گیا, ورنہ یہ ایک قلق تھا کہ باہر ملک جانے میں کتراتا رہتا تھا, ان مانوں کر بھی کہ یہ سب مذاکرے کا جو ہمارے ناظرین جو نا یہ تتر بتر ہو جائیں گے, لیکن یہ اللہ نے بڑا کرم کیا, نگران شورا نے اس میں بہت حوصلہ دیا, بہت رہنمائی کی اور زور دیا, اور اس پر یہ کہ ترکیب بنی. اور ابھی یہ 2 دن جو اضافہ ہوئے یہ بھی حقیقت میں پیچھے ہی ہے میرے, نگران شورا دباتے رہتے میرے کو. اب یہ کہ بچے کو بھی ہانکنا پڑتا ہے, بوڑھے کو بھی ہانکنا پڑتا ہے, آپ سب سمجھتے ہوں گے. اللہ فیضان مدنی مذاکرہ, اللہ کرے ہم بیٹھنے والے سننے والے سنانے والے بن جائیں. آمین. تمہارے ہمارے طلبہ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مدرسۃ المدینہ کے تمام مدرسین, کیا المدینۃ العلمیہ تو کیا جامعۃ المدینہ تو کیا دارالفتا اہل سنت تو کیا شورا تو کیا نگران کیا کابینہ کیا ڈویژن, ہر اسلامی بھائی, ہر ذمہ دار, ہر محبت کرنے والا, ہر تعلق رکھنے والا, بلکہ میرا تو یہ ذہن ہے کہ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ نہ چھٹنے دے, کیونکہ بہت ہی مصروفیت میں سے ہے, جس طرح آنا ہے اور کرنا ہے اور بیٹھنا ہے یہ سب سمجھ سکتے ہیں, اس کے فوائد ہمارے پیش نظر ہونے بھی چاہیے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے. آمین. نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے, ثواب کا کام ہے. جب منزل قریب آتی ہے تو گھوڑا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ قریب آتا تھا تو اپنی سواری تیز کر دیا کرتے تھے, اور غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کا واقعہ ہے کہ ضعیفی میں بہت عبادت کر رہے تھے, تو کسی نے کہا حضور اب تو آرام کا ٹائم ہے, آپ نے فرمایا اب تو کام کا ٹائم ہے, جب منزل قریب آتی ہے تو سواری تیز کر دی جاتی ہے, اب میری موت قریب آ گئی تو اب تو ساری نیکیاں جتنا ہو سکے جلدی جلدی سمیٹ لینی ہے. اللہ نصیب کرے, ہمیں جذبہ دے, اخلاص دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. تو آپ دنیا میں کہیں بھی ہو نا, میں یہ نہیں کہتا فیضان مدینہ میں آ کر ہی مدنی مذاکرہ سنیں, دنیا میں کہیں بھی ہو, مدنی چینل ہے اور آپ ہیں, اس کے ذریعے سن لیا کریں. ہاں, جو باب المدینہ میں رہتے ان کو فیضان مدینہ میں آنے سے بہت ساری برکتیں ملیں گی, ایک تو عاشقان رسول کا قرب ملے گا, دوسرا یہ کہ چینل کے بجائے براہ راست جو قریب رہ کر بالمشافہ سننے سنانے کا لطف ہے, اس کی اپنی ایک بات ہے, توجہ رہتی ہے, یکسوئی ملتی ہے, چینل پہ وہ یکسوئی نہیں ملتی, پھر کبھی وہ نو سگنل آ جاتا ہے تو کبھی پور سگنل آ جاتا ہے تو کبھی ایرر آ جاتے ہیں تو کبھی بجلی بولتی ہے میں چلی, تو سارا وہ ہاں کا نہ نہ کا ادھوری بات رہ جاتی ہے. یہاں اگر مدنی جو جن کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدنی مذاکرے میں یا جو بھی بیان, آپ جیسے کہ اتوار کو عام طور پہ ہمارے نگران شورا کا سلسلہ ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے, اجتماع ذکر و نعت, مناجات, افطار اور یہ سلاسل جو بھی اپنے چل رہے ہوتے ہیں براہ راست, جن میں دارالافتاء سنت بھی براہ راست چلتے رہتے ہیں, تو ان سب میں چاہیے کہ جن سے بن پڑے نا وہ تو براہ راست آ کر بالمشافہ سنے, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, نہ لائن کٹتی ہے, نہ ایرر آتے ہیں, نہ بجلی جاتی ہے, یہاں ہمارا جنریٹر کا سارا نظام ایک بنا ہوا ہے نا, یہاں الحمدللہ وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں بغیر رکے مرنا, بجلی تو ہم جب بول رہے ہو تو اس دوران پتہ نہیں کتنی بار چلی جاتی ہے, لیکن اپنا کام چل رہا ہے کہ جنریٹر قرب عاشقان رسول کا, یہ کوئی چھوٹی نعمت تو نہیں ہے, کیا پتہ آپ کے برابر میں قریب میں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو, قبولیت کی گھڑی اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا اور ہم پر بھی کوئی چھینٹ پڑ جائے, علماء کی صحبت میں علماء وغیرہ سب ہر طرح کے صاحب بھائی تشریف لاتے ہیں, دیکھنے میں ہم کو یوں لگتا ہے کہ یار یہ ایویں نہیں ہے, جو ایویں سمجھتا ہے وہ ایویں ہے, یہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے, ہم کو تو اس نے زن کا جام پی کر ہی ہر جگہ آنا جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ کہ ایک گھنٹہ ابھی مدنی مذاکرہ سوال جواب کو تو شروع ہوئے نہیں ہوا, البتہ ویسے ہو چکا ہے, لیکن آج ہمارا تربیتی اجتماع بھی ہے نا, تو اب سمجھو کہ وہ مدنی مذاکرہ ختم ہو گیا, وہ مدنی مذاکرہ جو ایک گھنٹے کا ہم نے جمعرات جمعہ اور ہفتے کو ڈھائی تین گھنٹے کا, ساڑھے آٹھ سے کل نو بجے کا ٹائم ہے انشاءاللہ جمعے کو, جبکہ ہفتے کو ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے انشاءاللہ عزوجل. تو اب یہ کہ چونکہ وہ دستار بندی کی ترکیب ہے, یہ اپنے کو ان تین دنوں میں 323 طلبا جو ہیں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا الحمدللہ, ان کی دستار بندی ہے, امامہ شریف باندھنے کی رسم ادا کی جائے گی, اب ان تین دنوں میں ہم ان کو وقت نہیں بتاتے کس وقت کریں گے, ہم جب بھی کر لیں, تو یہ تین دن کا ان کا تربیتی اجتماع ہے, اور اس میں یہ دستار بندی کی بھی ترکیب ہے جو انشاءاللہ براہ راست دکھائی جائے گی, اور دستار باندھنے کے لیے ان کے اساتذہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, مفتیان کرام وغیرہ جو دور حدیث کرواتے ہیں, علماء وہ بھی ہوتے ہیں, اور میں بھی شریک رہتا ہوں اس میں. تو اس طرح یہ کہ یہ بھی ایک دیکھنے والا منظر ہوتا ہے. ناظرین کو ان تین دنوں میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے تو بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عزوجل. اچھا اب چونکہ ان کا تربیتی اجتماع ہے آج جمعرات پہلا دن ہے, اب یہ کافی طلبہ ہمارے جمع ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں چیکنگ کا بھی نظام ہوتا ہے میلاد ہال میں, ایک ایک کر کے آتے ہیں دیر لگ جاتی ہے. اور ابھی مطلب یہ کہ عشاء کی نماز بھی آج 8:30 بجے 8:25 پر تو شاید اذان ہوئی تھی ہے نا, آج جمعرات دن اجتماع تھا تو یہ بےچارے ظاہر ہے کہ 9 بجے ان کے لیے پہنچنا بھی چیکنگ کروا کر دشوار تھا, یہ تھوڑے تھوڑے ہو کر جمع ہو گئے. تو ویسے ان کو او فیر کر کے ہم نے ترکیب بنا دی, لیکن میں نے بیٹے بیٹے نیت کی کہ کیوں نہ ایک آدھ گھنٹہ ہم برائے راست اب طلبہ کے ساتھ مدنی مذاکرہ کریں, اور ہمارے مدنی چینل والے بھی اگر اس کو اس سے استفادہ کریں تو کیا حرج ہے. اس میں بابا میرا تو یہ نیت بنی تھی کہ عرض کروں گا مدنی چینل پر کہ ایسے مواقع پر ٹھیک ہے وہ ایک گھنٹہ ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا, لیکن جب ہمارے تربیتی اجتماعات یہ عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں ہوتے رہتے ہیں تو ایسے مواقع پر پھر چونکہ ہمارے موجودہ اسلامی بھائیوں سے بھی سوال جواب ہوتے ہیں, اس میں بھی بہت سارے ایسے مدنی پھول ہوتے ہیں جس کا تعلق عوامی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. پھر بابا میں تو سوچ رہا تھا یہ بھاولپور والے بےچارے بیٹھے ہوئے ان سے آپ نے کوئی بنی نہیں ہے ترکیب, یہ بھاولپور والے اتنے سارے جمع ہیں بابا. اللہ بھاولپور والو ماشاء اللہ گھر آنے آؤں تو دیکھے, اب میں نظر نہیں آ رہا ابھی کس کو ہاتھ لے رہا رہے, دیکھ لیں. یہ تصور ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہو گے, یہ ہوتا ہے نا آپ تھوڑا سا نا اس نے زن کو کسی طرح بھی یعنی کہ لے آنا, یہ بھی اچھی عادت ہے آپ کی. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال رکھتا ہے. اے کیا یار شرمندہ ہوئے نہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اتنے سارے قافلے ملیں گے بھاولپور ملتان روڈ پنجاب پاکستان میں جمع ہے اسلامی بھائی. کچھ قافلے وغیرہ دیں گے آپ مدنی قافلے؟ جی ہاتھ اٹھا تیار آپ دیں گے مطلب کبھی نہ کبھی تو دے ہی دیں گے. یہ نیت جو مسلوں نے بتا رہا ہوں تو بات ہی ہے, پہلے نیت کا مسئلہ سن لیں بھاولپور والے بھی یا حاضرین بھی ناظرین بھی, کہ جیسے کہ قافلے کا اعلان ہوا کہ مثلا ہاتھوں ہاتھ صبح 3 دن کے قافلے میں کون کون سفر کرے گا, تو اب یہ کہ کچھ کا یہ ذہن ہے کہ چلو یار سفر کر لیتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ ہوتا بہت دشوار ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں, کاروباری دکانداری نوکری کے مسائل ہوتے ہیں, والدین سے اجازت کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن بعض اسلامی بھائی سے ہوتے ہیں جو خود کفیل ہوتے ہیں اور اس طرح کے ان کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پر یہ فوری طور پر سفر کرنے کے قابل ہوتے ہیں, لیکن کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو صرف یا تو مجھے اچھا لگانے کے لیے یا اپنے ذمہ داروں کو اچھا لگانے کے لیے یا مروت میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی قافلے میں سفر کریں گے, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ پھر کوئی ذمہ دار آ کر میرے کو مطلب گھر سے لے تو نہیں جائے گا, ابھی اتنے کیوں تو یہ ہوتے ہوں گے, فی الحال تو اپنے ان کو مطلب ہے کہ یہ کھڑے ہو کر ان کو خوش کر دیں. تو یہ جتنے اس طرح خالی خوش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نا, یہ سب دھوکے باز ہیں, یہ گناہگار ہیں, یہ جھوٹے. یہ اب ذہن بنا کر آپ نے کہ جس کو 100% یہ نیت ہے کہ میں نے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے لیے جمعہ ہفتہ اتوار یعنی آج صبح جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, صرف وہ حصہ ہے بھائی کھڑے ہوں, بھلے ایک بھی کھڑا نہ ہو کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, میں ملتانیوں کو جانتا ہوں کوئی حرج نہیں, ایک بھی کھڑا نہیں ہو کوئی بات نہیں, چلو سبحان اللہ. چلو بھائی دو تو ہوئے, چار. یعنی صبح ہاتھواں جمعہ ہفتہ اتوار تین دن کے مدنی قافلے کا سوال ہے. مروت میں کوئی بھی نہ کھڑا ہو, بھلے یہ اسلامی بھائی انفرادی کوشش کر رہے, لیکن آپ نے گناہ سے بچانا ہے خود کو. اگر کسی کا ارادہ نہیں تھا اور وہ کھڑا ہو گیا اور بعد میں ارادہ ہو گیا کہ چلو میں قافلے میں سفر کر لوں گا اور چلا بھی گیا, تب بھی یہ اس وقت کھڑے ہونے کا چونکہ اس کی نیت نہیں تھی, یہ گناہگار ہوگا کہ اس نے دوسروں کو دھوکہ دیا کہ میں قافلے میں جا رہا ہوں, اس کی توبہ اس پر ضروری ہے. اور اگر کسی کوئی کھڑا نہیں ہوا اور بعد میں وہ قافلے میں سفر کر گیا تو بھی اس کو ثواب ملے گا, کوئی عرض نہیں ہے. کھڑا نہیں ہوا نہیں ہوا. تو یہ ماشاء اللہ پانچ عیسائی بھائی ہے نا, پانچ لگ رہے ہیں اور لاٹ کے لاٹ ختم ہو رہا, کیمرہ مین پورا بننا شاید یہ سارے کھڑے ہو جاتے. مگر خیر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ صبح ہاتھوں ہاتھ جانا ہے, میں نے مطلقاً قافلے کا کہا تھا. تو اس لیے وہ سب کھڑے ہوئے جو ہو گئے وہ ان میں کوئی گناہگار ہو اس کی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو, تو انہوں نے سوچا ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی سفر کر ہی لیں گے, تو یہ بھی نیت ہے, تو یہ نیت بھی اچھی نیت ہے کہ کبھی نہ کبھی تو کر ہی لیں گے. تو اب یہ سولیڈ عیسائی بھائی میرا خیال ہے یہ پانچ لگ رہے کہ جو چھ بلکہ یہ قافلے میں سفر کریں گے. مرحبا. آیا اب کوئی تاریخ آپ لے لیں آئندہ جمعہ, یہ تو کل انشاءاللہ سفر کریں گے آپ تشریف رکھیں. اب آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار, ایک پورا آپ کو ویک مل گیا, ہفتہ مل گیا تیاری کا. تین دن کے مدنی قافلے میں کون کون سفر کرے گا؟ یہ بہاولپور میں جو جمع ہوئے ان میں سے ماشاءاللہ. تو یہ سولیڈ ہے نا. اب اگر خدا نہ کرتا کسی کی مجبوری ہو گئی, نیت ابھی پکی ہے اور مجبوری آ گئی یا ارادہ بدل گیا, تب بھی اس نیت کا ثواب مل جائے گا. جبکہ ہو نیت پکی کہ میں نے ہے نہیں آؤ سفر کرنا ہے اور پھر کوئی مسئلہ ہو گیا نہیں جا سکا یا نیت بدل گئی, تو نیت کا ثواب ملے گا, قافلے میں سفر کا ثواب نہیں ملے گا. ذہن میں رکھنا اس نیت کا ثواب مل جائے گا. مگر نیت پکی ہو وہی تذبذب اور یہاں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یہ نہیں. ماشاء اللہ بہت سارے سائیں بھائی تیار ہو گئے آئندہ جمعہ کے لیے. مرحبا. آپ بھی تشریف رکھیے. اب کوئی ایسا ہے کہ جو یہ جنوری تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرے اسی پورے سال کے اندر اندر, یہ نیا سال شروع ہو چکا نا ہمارا, یہ عیسوی سن کے حساب سے یا محرم شریف کے حساب سے ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ اس سال کے اندر اندر بارہ ماہ کا سفر. اب یہ میرے سامنے تھا ہول سال میں کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب استائی بھائی کو آپ نے تاریخیں لکھوانی ہے کہ کس تاریخ کو آپ کا بارہ ماہ کا سفر شروع ہو رہا ہے. پھر اپنی پسند کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ مجھے تو یہاں بھیجو تو مجھے وہاں جانا ہے, نہیں, یہ جس کھوٹے سے باندھے آپ کا مدنی مرکز وہیں بندھا رہنا ہے. ماشاء اللہ مرحبا. یہ تیس دن بولے بارہ ماہ, اچھا اب تیس دن بارہ ماہ بانوے دن, اس طرح کی مطلب ملا جلا. اس میں وقفے مدینہ کی بھی اجازت ہے, مطلب جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, اور یہ ہمارے مولاناؤں کو بھی اجازت ہے. ان مولاناؤں میں ہے کوئی تین دن والا؟ ان کا تو یہ ہفتے کو رات میں ختم ہوگا, اتوار پیر منگل تین دن. مولانا میری کچی کروائیں گے تو زیادہ چھیڑنا نہیں ہے, دیکھ ایک بھی نہیں جائے گا سفر میں. آئے کوئی؟ ایک بھی نہیں ہے. میرے عوام اس معاملے میں تیز ہوتے, کتنے کھڑے ہوئے. نہیں یہ چھٹیاں مل جائیں گی کیا؟ یہاں سوال نہیں ہے, یہاں کہا جا رہا ہے کہ کون جا رہا ہے, تو یہاں چھٹیوں کا سوال ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم جن کی دستار بندی ہے, سبحان اللہ, 323 ان کو تو دستار وہ امامہ شریف بندواتے ہی مدنی قافلے کا شکرانے بھی مسافر ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. اول تو یہ, اس کے علاوہ اتوار پیر و منگل، گویا کہ یہ تین دن جامعۃ المدینہ کے یہ جو تربیت اجتماع اس کے مدنی قافل ہوگا، گویا کہ بھی ہمارے سامنے اعلان ہوا ہے، تو اب یہی جدول ہے ہمارا. یہ وچار ہے، آپ تو خیر تخصص کے، وہ اچھا آپ کے یہاں دستار بندی ہے، صحیح ہے. اصل مسئلہ یہ کہ یہ وچار ہے، وہ پتا نہیں یا دل نہیں لگتا ہے کیا، سیٹیں ان کی بک ہوں گی، ہفتے کو رات میں ان کی سیٹیں بک ہوں گی، کسی کی فجر میں سیٹیں بک ہوں گی. بھاگو بھاگو بھاگو بھاگو، یہ عوام تھوڑی جو آپ کو اتنا وقت دے دیں گے اٹھا کے کہ جہاں اس کنٹے سے بند ہو. عوام بابا، انہوں نے عوام دیا ہے بابا، جامع المدینہ میں یہ ہماری شخصیات ہیں. یہ دیکھو ایک بھی تیار نہیں ہے کائی کے لیے، بارہ ماہ کے لیے. اتوار پیر منگل تین دن کے لیے کون کون کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کر زیارت کروا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ یار نالے پاک میرے پاس، تو میں ان کو نالے پاک دوں گا تحفے میں. سبحان اللہ. جو تین دن کے لیے سفر کی نیت، یہ درس نظامی والے، اس وقت عوام نہیں، عام اسلامی بھائی نہیں، جنہوں نے اس سال درس نظامی کیا ہے، دستار بندی جن کی ہونی ہے، وہ یار تو فیل جگہ نہیں دیو نا چوبی ہوا فین، لیکن شاید بیٹھا نہیں. نالے پاک بھی ہے، سبز گنبد بھی ہے، اس میں اللہ لکھا ہوا ہے سبز گنبد میں، خوبصورت. بلکہ منگل جو ہے نا یہ 5 فروری ہے، چھٹی ہے، تو اتوار پیر و منگل کو بڑے پیارے مدنی قافلے یوں آپ تیار کر سکتے ہیں کہ صرف پیر کی چھٹی کرنی ہے، اتوار بھی چھٹی ہے منگل بھی چھٹی ہے 5 فروری کی، تو پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے. تو یہ تو بہاولپور والے بھی اور پاکستان سطح کے تمام ذمہ داران بھی ہے اس کی تیاری کریں. 3, 4 اور 5 فروری کو مدنی قافلوں کی تحریک چلائی ہے. 3, 4 اور 5 فروری اتوار پیر و منگل مدنی قافلے. فیض آل مدنی قافلہ جاری رہے. ماشاء اللہ کتنے سب تیار ہوئے، ماشاء اللہ بہت تیار ہوئے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس میں ساجد باپو بابا ماشاء اللہ سبحان اللہ. مجلس باب المدینہ جامع المدینہ سبحان اللہ، دستے مبارک سے یہ فارغ التحصیل اسلامی بھائی جنہوں نے اس بار دور حدیث کیا وہ بھی اس میں، اور ملک بھر کے سادے سا کے طلبا سب یہاں نہیں آئے ہوں گے، مدنی چینلوں پر شاید حاضر ہوں گے، کچھ آئے بھی ہوں گے جنہوں نے نیتیں کی. اگر وہ باپو جی ہاں ہاں، یہ انہوں نے چٹھی دی، سادے سا والے ساتویں درجے والے بھی یہاں آئے ہوں گے جی، چھٹے درجے ہاں، وہ تو کم آئے ہوں گے. نا بابا دورہ حدیث پاکستان میں جتنے بھی مقامات تھے ان کی بھی طلبہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور سادی سا کے بھی ماشاء اللہ. یہ اپنے آج ہی نہیں ان کی دستار بندی کر دیں، کیونکہ کئی نہیں آئے ہوں گے دستار بندی والے، آہستہ آہستہ صبح سے شروع ہو گیا، لیکن یہ یار کیا مطلب بولوں یار، یہ نہیں عوام کی طرح نہیں ہے، یہ سمجھیں گے کہ مطلب دستار بندی تو ان کا اجتہاد ہوگا کہ فلاں وقت ہو نہیں تو اپنے پہنچ جائیں گے وقت پر، آج ان کو کر کے ان کو لٹکا دیا آج تو بھلے بھلے ہوئے. اور اساتذہ بھی تو تشریف فرمانی ہے نا جو دستار باندھے، میں اکیلا باندھوں گا کیا؟ حاجی عبدالحبیب پابندو والے یار اچھا بھلے پٹائے جو بس، مگر یہ پھر دو دن کے لیے رکیں گے نہیں، یہ تو نہیں ہو آپ تو رکو گے، تاکہ آئندہ کے لیے ان کو یوں ہو کہ یار کبھی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ مطلب ہے کہ آخری مراحل میں ہی ہو، یہ ضروری ہم نے یہ بتایا نہیں ہے نا، پچھلے سال کیا تھا آخری مراحل میں، تو یہ سمجھتے ہوں گے آخری مراحل میں آج کر لو، لے لو امام یار میں باندھوں گا، میں جن کو باندھتا ہوں یہ تو پتا ہے کہ وہ 12 ماہ جنہوں نے سفر کیا تھا انہی کو باندھتا ہوں، اپنی ترکیب یہی ہے، باقیوں کو باندھ دیں گے ساجد بپو میں باندھیں گے، عبدالحبیب مجلس والے باندھیں گے. میں سچے دل سے بول رہا ہوں جب میں یہ تاثر ہی دینا چاہتا کہ آخری میں ہمیشہ دستار بندی ہوتی ہے کہ یہ پھر آئیں نہیں, مطلب آخری میں ہی آئیں, بیچ میں کبھی بھی ہو سکتی ہے, پہلے دن بھی ہو سکتی ہے. تو آج میں بالکل موڈ میں ہوں, اگر امام میں آپ کے پاس ہیں تو بس لے لو پھر. مفتیان کرام کو آپ اطلاع دے دو, نہیں آتا تو وہ حرام فرمائے. غلام حاضر ہے, آج باندھ لیتے. یہ سبھی اساتذہ کو, سبھی کو آنا چاہیے, یہ سب کا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ سبھی کا یہ تین روزہ تربیت اجتماع ہے. تو سب کو چھٹیاں دی ہوئی ہیں, اب ان چھٹیوں میں کوئی اپنے گاؤں چلا جائے, کوئی اپنے نجی کاموں میں چلا جائے, یہ ان کی چھٹی نہیں ہے. مگر اچھا جو یہاں آئے ہیں, دور حدیث کے اساتذہ کہاں ہیں؟ ویریس اساتذہ, ویریس ٹیچرز. ہاں یہاں یہ باہر والے بےچارے آ جاتے ہیں, دوسرے شہروں کے, یہ مرکز رولیا پنڈی میں نا, اب پنڈی پہنچ گئے حیدرآباد سے. ہاں یہ دوسرے شہروں والے تشریف لے آتے ہیں, ہاں باب المدینہ کے ہیں بھائی, بس سارے نہیں ہیں, کم ہیں. تو صرف امامہ باندھتے وقت آنا یہ کیوں, وائی؟ ابھی جو ہو رہا یہ بھی تو کار ثواب ہے نا. کتنے سوال جواب ہوں گے, آپ لوگوں بھی سوال کر رہے ہیں, کچھ کس کو سوال کرنا ہے؟ تو آج دستار بندی کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر سوال جواب چلا لیں, آپ تعاون کریں گے تو آئی ایم ریڈی. ہاں بالکل, میں صحیح دل سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کو آج کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل. اور پھر یہ کہ دو دن مدنی مذاکرے یا جو بھی اپنا تربیت اجتماع وہ بھی ہوتا رہے گا تین دن تک انشاءاللہ. یا آج اگر زیادہ نہیں اپنے کر سکتے تو بھلے ادھورے رکھ دیں گے, جو جیسا موقع, اور جس کا نام آ گیا اور وہ نہیں آیا تو پھر بھلے وہ بارہ مہینے والا, میرے کو آپ مجبور نہیں کرنا کہ اس کو باندھو. جو تین دن کے لیے آیا کیوں نہیں, آنا چاہیے. آپ بولو گے اب یہ مولانا بولے گا فرض نہیں ہے تو واجب نہیں ہے, تو یہ پھر مسائل کریں گے شاید. تو مجھ پر باندھنا کون سا واجب ہے کہ میں ہی باندھوں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں آپ سوال کریں گے پہلے, نہیں ہے میرے تین دن والے مولانا کو دے دو یار تحفہ. تو ارے تحفہ آج ہی رہنے, جن جو کھڑے ہوئے تھے ان کو, باقی سب اچھا ان سب کو دے دیا. اچھا اچھا اچھا اچھا, کچھ باقی رہے وہاں. حاجی امین سجاد سجاد یہاں بھی ہیں تین دن والے ماشاء اللہ, اتوار پیر منگل. سبحان اللہ. اچھا اب عوام میں بھی بعض جانا چاہتے ہوں تین دن کے لیے اتوار پیر منگل, تو وہ بھی کھڑے ہو جائے عام اسلام بھائیوں میں. پاپا باب المدینہ میں ویسی منگل کو چھٹی بھی ہے کافی اسلام پر میں چھٹی ہے. ہاں بھائی فروری مول پر میں چھٹی ہوتی ہے بھائی, یہ ان کو بھی دے دو عوام, یہ عوام اور یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. عوام اور خواص کو مل کر ہی چلنا ہے, ورنہ یہ آپ اگر ایسے مولانا بنے نا حجرے میں جا کر اکیلے بیٹھ کر یہ عوام آپ کو اکیلے ہی چھوڑ دیں گے, ان کی صفوں میں جائیں گے تو کام بڑھے گا. سمیا بھائی اللہ سمیا بھائی سمیا ہوئی نہ ہوئی نہ نارے نہیں تو پہ موڈ میں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابو تقسیم ہو گئے طاہف ماشاء اللہ. اور کچھ سوالات لے لیں جو اتوار کو سفر کر رہے ہیں وہی لینا اتوار پھر منگل. ویسے غلط لیں گے تو گناہگار ہوں گے سر سمجھدار ہے. اور اس کے لیے کرنا نہیں اللہ کے لیے سفر کرنا ہے ثواب کے لیے. ہاں دیگر طلبہ بھی ہم کو نیتیں بھیجے اپنی جو اتوار پیر منگل کو مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں سفر کریں گے. بھاول پور والے بھی ایس ایم ایس کر دیں گے کیا کیا آپ نے ترکیب بنائی, 30 دن کے کتنے, 12 ماہ کے کتنے, اتواد اتوار کو 3 دن کے لیے کتنے سفر کر رہے ہیں, معاف کیجیے جمعہ ہفتہ اتوار کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے, آج ہمارے مولانا کو بوجھنے دو. میرے ذہن میں ایک شخصیت ہے آپ پہچانے کون, جنہوں نے مدنی چینل پہ یہ مدنی کسوٹی دیکھی ان کو تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سوالات کیے جاتے ہیں. اب باب المدینہ والے یا باہر والے کریں آج, ذہن نصیب باہر والے کریں تو مہمانوں کو موقع دیا جائے. سبحان اللہ, مگر ان کو اندازہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں کر پائیں گے. جو بدری کسوٹی آپ میں سے کسی نے دیکھی بندی چینل پر آج جو مہمان تشریف لائے نہیں ان کو موقع دیں, دیکھا ہوا تو پھر سوال بھی کر لیں گے. یہاں پر بھی ہے نا جو باہر شہر کے 12 سوال کرنے اور ہر سوال کا جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ آپ کو ملیں گے. 25 سیکنڈ کے اندر اندر سوال کرنا مشورے کی اجازت ہوتی ہے. یہ کنڈم کاؤنٹر چلا دیجئے. باپا مدھو میں سے جی مدھو میں سے نعم ایک سوال ان کا درست ہو گیا مردوں میں سے ہیں. باپا کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے ہیں؟ لا. باپا کیا عرب سے ہیں؟ عرب عرب عرب نا جی جی غالباً لا. بطور باشندہ عرب ان کی شہرت نہیں ہے, یہ تو یہ ہے کہ لا. صحابی نہیں ہیں مرد ہیں اور عرب عربی نہیں, بطور عربی ان کی شہرت نہیں ہے جی. چوتھا سوال پاپا مجدد ہیں؟ لا, یہ بھی اصطلاح ان کے لیے نہیں بولی جا سکتی. چار سوالات ہو گئے, کاؤنٹر بھی نہیں چل رہا ہے اور سوالات کی پٹی بھی نہیں چل رہی ہے. پانچواں سوال آپ کے پاس 18 سیکنڈ ہیں. باپا کیا ان کا مزار عرب شریف میں ہے؟ لا. کرشمہ ہی پہنچا ہے تو پہنچا ہے. چھٹا سوال مشہور ترین شخصیت ہے, یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت انجانی شخصیت آپ کو میں نے پوچھی ہے. الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی شخصیت کے جس کو عام طور پہ بچہ بچہ جانتا ہو, مگر آپ کو تو وہ شخصیت پوچھنی چاہیے جن کو بچہ بچہ بھلے نہ جانتا ہو لیکن آپ حضرات جانتے ہو. مگر یہ جو شخصیت میرے ذہن میں نا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے, ایسی شہرت یافتہ شخصیت ہے. پاپا ان کا تعلق عراق سے ہے؟ لا عراق سے بھی نہیں ہے. یہ چھ سوال ہو گئے آپ کے, اب چھ سوال رہ گئے ہیں آپ کے پاس. مائک یہاں پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہے ہوں جواب دینے کے لیے بے قرار ہیں, پیچھے بھی موقع دے دیا جائے مگر پاپا کیا آنا جانا. بطور محدث اور فقی مشہور ہے؟ لا سات. یا سیدی کیا وہ قادری سلسلے سے متعلق ہے؟ لا آٹھ. کوئی اہم یو ٹرن لیں تو قریب بھی نہیں ہے, قریب قریب بھی نہیں ہے آپ, اشارہ بھی نہیں ابھی تو. سارے قادری, سارے قادری مل کر بھی یعنی کہ ان کے قدموں تک پہنچ سکیں یہ بہت مشکل ہے, اتنی بڑی شخصیت ہے. اب میرا خیال ہے یو ٹرن میں بڑا اشارہ ملا ہے, اب بہت بڑا اشارہ دیا ہے. ابھی ایک ایسا سوال بنتا ہے جو شاید آپ کسی ایک دائرے میں آ جائیں. ہاں یہ بنتا ہے سوال, ایک سوال ایسا بنتا ہے. ارے باپا جان کیا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں؟ یہی سوال بن رہا تھا. اور نعم ماشاء اللہ. یا سیدی کیا ان کا اسم شریف؟ نہیں ابھی نام نہیں بتانا. الف سے شروع تو نہیں ہوتا؟ لا. چلیں آپ یہ دس سوال ہو گئے, ابھی گیارہواں ہے نا, گیارہواں سوال ہے یہ. پھر بارہویں میں تو نام بتانا ہوتا. آخری سوال ان مانو کر. یا سیدی کیا ان کی قوم پہ کوئی عذاب جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ایسا تو مذکور نہیں؟ نعم. اب ایک سوال ہے مگر ایک ہی فرد جو ہے نا وہ دو سوال نہ کرے, ہے نا, دوسروں کو موقع دیا کرے. اب نام لینا ہے؟ نہیں ایک سوال کرنا ہے اس کے بعد نام لینا ہے. اچھا مگر یہ منتشر ہونا ہے نا, ایک شخص سوال کر کر کے کسی شخصیت کے پاس جائے گا اور دوسرا شخص وہ سوال کر لے گا جو اس کی شخصیت ذہن میں ہی نہیں ہوگی, تو صرف سوالات ہی ہوں گے, شخصیت تک تو نہیں پہنچیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چند مل کر ایک شخصیت کا انتخاب کر لیتے ہیں, ہاں یار یہی لگتی ہے, پھر اسی کے متعلق سوال کر کے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. اچھا ایک اور اشارہ دے رہا ہوں کہ ان کا نام جو ہے نا وہ تو عوام کو پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کا لقب اتنا مشہور ہے کہ عوام و خواص بھی بلکہ یہی سمجھتے ہیں, آپ بھی شاید یہی سمجھتے ہو کہ ان کا نام یہی ہے شاید, مطلب بہت یعنی کہ بالکل یعنی کہ آپ کو دروازے تک پہنچا دیا, دستک دو دروازہ کھلوا اندر داخل ہو جاؤ. یہ جیسے عوام تو پہنچ ہی گئی اسلائی بھائی. حضرت نوح علیہ السلام. جواب درست ہے ماشاء اللہ, کیونکہ وہ لقب مشہور ہے, نوح آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ اپنی نہیں یہ بولو گے تو میری ان کا حوصلہ پھنس گئی, یہ پہنچ گئے بھائی, میرے مولانا ہے کوئی ایسے کمزور تھوڑی ہے. وہ محاورہ ہے نا دانش مندارا اشارہ کافی ہے, دانش مند تو ہیں اشارہ ملنا تھا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جنا والد صلاۃ والسلام کیونکہ اپنی قوم کی بے راہ روی پر خوب گریا ازاری کرتے تھے, نوحہ کرتے تھے, اس لیے آپ کا نام پڑ گیا نوح, کثرت سے نوحہ کرنے والا. جبکہ مرآت شریف میں آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے عبد الجبار, اور شاید ہی کسی کو پتا ہو, چورت نہیں ہے جی, عبد الغفار بھی ہے شاید, ایک آدھ اور بھی ہو سکتا ہے نام ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپو سے میرا یہ سوال ہے, یہ ہم گھر میں گملے وغیرہ لگاتے ہیں زینت دیتے ہیں, اس کے فوائد کیا ہے, اس کے نقصان کیا, اس کے بارے میں آپ بتا دیجئے برائے مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو جواب دیجئے, مائک دیجئے. بابا آپ ارشاد فرمائیں. ہو سکتا ہے دیکھ لیا ہو کہ باپو سے پوچھا, مجھے تو نہیں پوچھا, میں باپو تو نہیں ہوں, باپوؤں کا غلام, غلامان غلام ہوں, ہم سیدوں کا باپو بولتے ہیں, میں تو میمن ہوں, سید تو ہوں. آپ کا حکم ہو تو پھر میں دے دیتا ہوں. میں آپ کی عرض کے لفظ کو حکم تصور کرتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. گملے مٹی کے جو گھروں میں لگاتے ہیں, یہ جسے پودے, یا تو یہ پودے مراد ہیں یا پلاسٹک کے یہ پھول مراد ہیں, جائز دونوں ہیں. گھر میں اگر زینت کے لیے لگائے تو یہ گناہ نہیں ہے. اب مٹی کے گملوں میں جو لگاتے ہیں نا, تو غالباً پنجاب میں تو ان کو کھاد میں وہ گوبر وغیرہ ڈالنا نہیں پڑتا, ایسا ہے پنجاب کے اسلام بھائی رہنمائی, گوبر نہیں ڈالتے ہے نا, وہ مٹی ایسی زرخیز ہے کہ وہ پودا اگ جاتا ہے, یا کہیں کہیں گوبر بھی ڈالتے ہیں گملوں میں, پنجاب میں ڈالتے ہیں, تو پنجاب میں بھی ڈالتے ہیں. تو جہاں نہیں ڈالتے گوبر, یہ کنفرم ہے کہ نہیں ڈالتے جہاں جہاں, یا ایسی مٹی آپ کے پاس جس میں گوبر یا کسی نجاست کی آمیزش یعنی کہ مکسنگ نہیں ہے, اس کے لیے تو بہت آسانی ہے. البتہ اگر اس میں نجاست ملی ہوئی ہے, جیسے گوبر ڈالتے ہیں, بکروں کی مینگنیاں ڈالتے ہیں, تو اب اس میں اگر گھر میں رکھا تو خطرہ بہت رہے گا کہ گملے کے نیچے ایک سوراخ ہوتا ہے, ورنہ پانی اگر سوراخ نہیں رکھیں گے تو پانی پھر یہ کہ اندر رہے گا تو یہ جڑیں سڑ جائیں گی اس کی, اس لیے وہ زائد پانی نکلتا رہے, اس کی ترکیب ہوتی ہے یہ. تو ایسی صورت میں اب یہ پانی جس کے اوپر مینگنیا گوبر یا مکس گوبر یہ پانی جو نکلا, یہ یقیناً ناپاک ہے, جبکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس میں نجاست ہے, تو یہ پانی بھی یقیناً ناپاک ہے. اور اس ناپاک پانی کے جو بھی مسائل ہیں وہ سب اندازہ ہو سکتا ہے, کپڑے ناپاک ہوں گے, اور چیز پاؤں بھر گئے تو پاؤں ناپاک ہوں گے, ایسا گملہ پھر ناپاک والا نجاست والا اپنے گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے. ناجائز پھر بھی نہیں کہہ رہا میں, کہ اس کی اگر ایسی حفاظت ممکن ہے کہ اس کی نجاست آپ کے کسی عبادت میں مخل نہیں ہوتی, آپ کے لباس یا آپ کی کسی چیز کو ناپاک نہیں کرتی, تو اپنی اصل پر رہے گا, مباح رہے گا. یہ اسی طرح گھروں میں لوگ یہ بارہ دری بناتے ہیں, کچھ باغ بغیچے بناتے ہیں, ان میں بھی گوبریں ڈالتے ہیں, پھر ان کے بیچوں بیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ پائپ لے کر شر کر کے چھوڑتے ہیں, اور اس کا پانی جو ان کے اوپر ہوتا ہے, اور ذہن بالکل نہیں ہوتا, یہ بچتے نہیں, سمجھاؤ تو بھی بعض وقت اس کو توجہ نہیں دیتے, اور اس طرح کرتے. یہ سوچ لیں اپنے کہ اگر پانی نجاست سے ٹکرایا یا نجس مٹی سے ٹکرا کر اب یہ اڑا, تو یہ پانی اڑنے والا جو یہ ناپاک, اب کپڑے بھی گئے کام سے. مطلب گملے بابا فرسٹ فلور پہ رکھ دیتے ہیں گیلری میں, جی ہاں, اب اس میں پانی دیا جاتا ہے تو اس سے وہ بعض وقت رستا ہے, وہ نیچے ٹپکتا ہے. یہ تو بےچارے, یعنی کہ یہ تو ہر صورت میں اس کی تو ممانعت کی جائے گی, کہ اگرچہ پاک پانی بھی ٹپکے گزرنے والے پر, یہ کپڑے جو سکھاتے ہیں نا اپنی بالکونیوں میں, ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اگر لوگوں کی گزرگاہ ہے تو وہاں یہ کپڑے بھی ان کو سکھانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی اس طرح کے کپڑے جس سے کپڑے دھلے ہوئے پانی ٹپکتا ہے, کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی پر پانی ٹپکے گا گزرنے والے پر, اس کو کچھ اور تشویش ہوگی, اس کو تکلیف ہوگی, تو یہ لوگوں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ملے گی. اور اب یہ رہا گملہ, اور گملہ بھی وہ جس میں ناپاک پانی ہے, نہ نجاست ہے, تب تو وہ ظاہر ہے کہ ناپاک پانی لوگوں پر گرے گا, ان کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے بےچاروں کے, یہ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس میں تو برائی پائی گئی. تو گملے اپنے بالکونیوں میں اس جگہ نہ رکھے جائیں جس سے پانی گزرگاہ پر گرے اور لوگوں پر پڑنے کا امکان بڑھے, نہ ایسا پرنالہ ہو جس سے گزر کے وہ لوگوں پر گرے. ہاں بارش کا پانی جو پرنالوں سے گرتا ہے نا اس میں حرج نہیں ہے, تو چاروں طرف جل تھل ویسے ہی ہوتا ہے پانی, تو یہ بھی گر رہا ہے. اسی طرح اگر پاک صاف مٹی ہے, ایسا کوئی ملک ہے یا ایسا شہر ہے کہ یا اس نے ایسی کوئی ترکیب کی ہے کہ اس میں نجاست نہیں ہے اور پاک صاف گملا ہے اور پانی ڈالتا ہے, تب بھی جو پانی اس سے ٹپکے گا وہ گدلا ہوگا, میلا میلا ہوگا, مٹیلا ہوگا, اس سے کپڑے پر دھبا پڑے گا جو کہ وہ صفائی کے خلاف ہے. تو اس طرح جس پر گرا اس کا دل دکھے گا کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے, اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ان قیودات کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی گملے اپنے یہاں رکھتا ہے تو بھلے رکھے, بارہ دری یا باغیچہ یا پھلواڑی بناتا ہے تو بھلے بنائے, لیکن اس میں نجاست سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہوگا, اپنے آپ کو بھی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائے, اپنے بچوں کو بھی بچائے. اگر اس نیت سے پودے وغیرہ لگاتا ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, جس سے کہ اگر سایہ دار درخت ہے کہ اس کے سائے میں لوگ آرام کریں گے, اس کا پھل پرندے کھائیں گے, تو جو کچھ پرندے وغیرہ کھائیں گے یہ اس کے لیے صدقہ ہے, یہ ثواب کا کام ہے. اگر اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی یہ پودے یا درخت لگاتا ہے, یہ تب یعنی کہ نیت پر کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, پرندے فائدہ اٹھائیں, تو ثواب. اب یہ کہ پرندوں کے لیے تو اب جراثیم مار جراثیم کچھ دوا یا ایسے وہ کپڑے لٹکا دیتے کہ پرندہ نہ کھائے, یہ بھی جائز ہے. پرندوں سے اپنے اس پھلوں کی یا دانوں کی یا جو بھی فصلیں اس کی حفاظت یہ جائز ہے, لیکن اب یہ اس کے لیے صدقہ نہیں ہوا نا, کہ یہ تو خود روک رہا ہے کہ نہ کھائے, اور ثواب ملتا ہے نیت پر, نہ یہ عوام کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے, یہ بھی جائز ہے. عوام کو نہ دے جاتا تو اس کا مال نہیں دیتا, صحیح ہے. ثواب کی صورت وہ ایک اچھی نیتیں ہو, اور نیتیں وہ ہو کہ وہ حسب حال ہو کہ واقعی وہ ایسا ہی اس کا ذہن ہے کہ بھلے پرندے کھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد اعظم اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ کپڑے کے تاجر ہیں اور ہم اپنی دکان کے باہر سیلز مین ایسے رکھتے ہیں جو باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں کسٹمرز کو بلانے کے لیے. اب نیت یہ ہوتی ہے کہ جو گاہک بازار میں آئے وہ ہمارے پاس آئے, یا ساتھ والے دکاندار کے پاس نہ چلا جائے یا آگے والے دکاندار کے پاس نہ چلا جائے, تو کیا باپا یہ بھی حسد کے زمرے میں آئے گا؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. آوازیں نہ بھی لگائے تو اپنی دکان کو لوگ سجاتے ہیں, اس پر اٹریکشن لگاتے ہیں, پھر رعایتی سیل کا بورڈ چڑھاتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ دوسروں کا گاہک ٹوٹ کر ہمارے پاس آ جائے, تو یہ نیت اچھی نہیں ہے. مسلمانوں کی خیر خواہی ہونی چاہیے. اگر یہ نیت نہیں ہے اور صرف اپنی دکان سجا جا کے میرے گاہک میرے پاس آئیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسروں کے بجائے میرے پاس آئے, یہ نیت خراب ہے. اب حسد کی تعریف پر یہ صادق تو نہیں آ رہا. حسد کی تعریف یہ کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے, لیکن اب اس کو تو گاہک اس کے پاس آیا نہیں نا, وہ نعمت تو ملی نہیں ہے. تو جب ملی نہیں ہے تو اب ملنے سے پہلے چھننے کی نیت, یہ حسد کی اس تعریف میں آ نہیں رہا ہے نا. تب یہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کی مطلب بھلائی نہیں چاہ رہا, یہ تو ہے. اس کا کیا, اس پر کون سا کوئی شکایت ہوگی جرم کی؟ حرص, گناہگار نہیں ہوگا پھر اگر یہ اس طرح کی حرص میں, کیونکہ یہ کوئی فرض یا واجب اس کا ترک نہیں ہو رہا. ایک یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی محرومی. وہ حدیث میں بھی ترغیب ہے نا کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. کامل مومن کی نشانی یہ ہے. پاپا لیکن کاروبار کرنے والا کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرے, کپڑا مارکیٹ میں اس نے دکان کھولی, اب وہ نارملی انہی لوگوں کے پاس جائے گا, وہ کسی نہ کسی سے کپڑا لے رہے ہوں گے اور یہ کوشش کرے گا کہ مجھ سے لینا شروع کر دیں, تو الٹیمیٹلی یہ ضرور ہوگا کہ ان سے کام میری طرف کر دیں. دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ بنا کر بزنس مین جاتا ہے جب کسی کے پاس, تو جا کر یہ کہتا ہے مجھے بھی آرڈر دے دو, آپ فلاں سے بھی لیتے ہیں فلاں سے بھی لیتے ہیں, تو نیت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ جن سے لے رہے ہیں ان کی بجائے مجھ سے لینا شروع کر دیں. تو اس کو تو شاید کسی بھی کاروبار سے ہم باہر نہیں نکال سکیں گے. ہے تو یہ بری بات تو ہے, جسے وہ میں کتنے مدینہ کا واقعہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کتنے مدینہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور پہلے کے اہل مدینہ کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ایک حاجی صاحب حج کا سیزن تھا اور کسی دکاندار کے پاس گئے کہ مجھے اتنا اتنا فلاں کپڑا چاہیے, حاجیوں میں تقسیم کر رہا تھا اس کو یا غریبوں میں بانٹنا تھا, تو تاجر نے کہا کہ وہ کپڑا تو میرے پاس ہے لیکن آج صبح سے اپنی بکری اچھی ہو گئی الحمدللہ, یہ سامنے والے دکاندار کو دیکھ رہا ہوں کہ بیچارے کے پاس گاہک پھٹک نہیں رہا, تو آپ ان سے ہی لے لیں. یہ خیرخواہی کا دور تھا. آپ نے فرمایا کہ پہلے کے اہل مدینہ ایسے تھے اور اب کیا آپ جانتے کیسے, ان سے پھر ان کو یہ فرما دیا قطب مدینہ نے. وہ ایک واقعہ یوں بھی اس میں پڑا تھا کہ ایک شخص نے کو کسی نے کہا کہ اس بار گنے کی جو فصل تھی وہ صحیح نہیں ہوئی ہے, آپ شکر خرید لو کیونکہ اس بار شکر کا دام بڑھنے والا ہے. تو انہوں نے شکر خرید لی اور واقعی گنے کی فصل چونکہ صحیح نہیں ہوئی تھی اس لیے شکر کا دام بڑھ گیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا, ہزار ہزار روپے کا فائدہ ہوا. بہت فائدہ جب ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ شکر جو میں نے فائدہ کیا اگر میں یہ نہ خریدتا تو یہ تو اسی داموں میں مارکیٹ میں بکتی اور جو مجھ سے جس نے خریدا تھا وہ اس کو فائدہ ہوتا. تو جس نے ان سے خریدا تھا ہی ان کے پاس یہ کہا کہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ گنے کی فصل میں مسئلہ ہوگا اس لیے میں نے شکر پہلے سے خرید لی, اگر میں پہلے سے نہ خریدتا تو یہ فائدہ جو مجھے ہوا نا یہ تم کو ہوتا. تو کہا یار میں نے مجھے جو نفع ہوا نا میں تم کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا میں نہیں لیتا. تو کہا نہیں لیتا تو پھر سودا فس کرو, پھر میں سودا نہیں لیتا. یوں کر کے کیا اور آخر کار ان کو وہ سارا نفع واپس کیا, اس کے بعد ان کو قرار آیا. سبحان اللہ. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا اس طرح کے واقعے. یہ ستھرے لوگ تھے, اہل تقویٰ تھے. اب تو صحیح بات ہے کہ منہ سے نوالا چھین لینے والی بات ہے, اب حالات عجیب و غریب ہو گئے, بلکہ وہ اگلے کی برائی بھی کریں گے کہ وہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے, اس کا مال ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, کئی جھوٹ بول کر بھی گاہک توڑا جاتا ہوگا, اس کو جان جان کے سستا دیں گے کہ دیکھیے اس کا یہ دام ہے اپنا تو یہ دام ہے, اپنے تھوڑے نفع پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں, تو اس طرح اس کو پھانس لے گا پھر بھارت. یہ برائیاں تو پھر ظاہر ہے کہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. اسلاف کا انداز تجارت کا علم ہونا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے تمام تاجروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر بازار میں رہ کر تجارت کر کے نیکیاں کمانے کا بھی جذبہ ہے تو پھر ہمارے اسلاف کا انداز تجارت اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ روزی دینے والا اللہ ہے, جب یہ تسلیم کر لیا اور نہیں کرے گا تو تسلیم گزارا بھی نہیں ہے, پھر اس کے بعد یہ 420 کرنا, یہ پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے. آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ صحیح آ رہی ہے نا, آواز گونج رہی تھی اصل میں. اب یہ کہ جیسے کہ یہ سوال کے گاہک اس طرح میرے پاس آ جائے, عبدالحبیب نے بھی اچھی توجہ دلائی, میں نے اس کو لکھ لیا ہے, مزید اللہ نے چاہا تو اس کی تفتیش تحقیق کر کے جواب میں وسعت پیدا کیجیے. اس میں ایک صورت جیسے اگر آپ بہتر سمجھے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو سن رہے ہوں گے کافی سارے لوگ, کہ اگر کہیں گئے, ایک تو طریقہ یہ کہ آپ فلاں سے بھی لیتے ہیں فلاں سے بھی لیتے ہیں, اب ان کو چھوڑیں مجھ سے لے لیں میرے ریٹ مناسب ہیں, یا بندہ ان کی برائی بیان بھی کرتا ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں, اور نارملی اگر دوسرا انداز اگر یوں اختیار کر لیا جائے کہ آپ ماشاءاللہ ان سے بھی لیتے ہیں ان سے لیتے ہیں ان سے بھی لیتے رہیے کچھ مجھ سے بھی لے لیجیے, تو اگر یہ انداز ہو تو کام جو ملنا ہے وہ تو مل جائے گا, تو کچھ فرق پڑے گا بابا جرم پر؟ باپا چندے میں بھی, چندے میں تین مانڈو کرا یہ وہ چوری نہیں ہے آدھا تو اس کو مطلب لے کے کاٹا نا ان سے بھی لیتے رہے کچھ مجھ سے بھی لے لیں اور اس کو پتا چلے گا کہ یوں بولتا تھا تو اس کو کیا برداشت ہوگی اس کو یہ تو کمپیٹیٹر بن گیا نا کمپیٹیشن کے بغیر تو کاروبار کیسے ہوگا جو بھی نیا بندہ مارکیٹ میں آئے گا ہم کہتے ہیں کہ کمپیٹیشن کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا لیکن جو کتابوں میں ہم نے پڑھا پچھلا جو بیان بھی ہوا تھا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے میں تاجر و خیر خواہی امت یعنی اسلاف کا انداز تجارت جب یہ سارے واقعات ہم پڑھتے ہیں اور یہ ایک واقعہ نہیں لکھا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان واقعات کی ایک فہرست دی ہے پھر حدیثیں وہاں بیان کی ہیں پھر تاجر کو مارکیٹ میں جاتے ہوئے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے کس طرح اس کو تجارت میں رہنا چاہیے وہ جو سارا ٹاپک جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا اور جو دین خیر خائی کا نام ہے اور جو روایت بھی انہوں نے بیان کی وہ نرمی کے حوالے سے یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں ہم تو ان باتوں کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہماری جو اس وقت جو مارکیٹ ٹرینڈ ہے اس کو اصلاح کی حاجت ہے طریقہ بابا عطا فرمائے کہ انشاءاللہ جیسے فرما رہے کہ سب وزید کام کر کے میں انشاءاللہ اس سے معلومات کریں گے اگر ممکن ہوا مل گئی تو ٹھیک ہے پھر اس کو سوال کو چلا کر کچھ بھائی یہاں تو لفظ حسد کا بھی اطلاق ہر صورت میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا ہے اس صورت میں آ جاتا ہو کہ اس کا گاہک ٹوٹ جائے یہ گاہک اس کے پاس پہنچا یہ اس کے لیے نعمت تھی جو اس نے چھیننے کی تمنا کی تو اب یہ پھر بھی اپنے اٹکل سے کیسے جواب دوں یہ ٹھیک معلومات کر لیے حسد کا حکم نہ لگنا اپنی جگہ پر ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے کبیرہ گناہ ہے بھائی دیو حسد اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے آمین آمین لیکن جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ وہ آدھا تو یہ بھی بازوں کا جھنگا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں آدھا اور پھر اس میں بھی 100-200-500 روپے کا اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور وہ آدھے کے بعد پھر اس کا 60% لیں گے 70% لیں گے پھر 80% لیں گے اب جس کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے اس پر جو بیت رہی ہے اور یہاں جو ایک قلب کے اندر ہو جو ایک وہ پیدا ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں ہیں پھر اس پہ بابا یہ بھی میرا خیال ہے مدنی پور لکھ لینا مناسب ہے دارالفتا کے اسلام میں بیٹھے ہیں کہ سودے پہ سودا کرنے کی جو ممانعت ہے تو کیا یہاں ایسا کوئی حکم لگتا ہے کہ نہیں لگتا اس پہ بھی دیکھا جائے کہ آپ سے میں کام کر رہا ہوں اور آپ کی میری ڈیل چل رہی ہے اب اس میں اگر ایک اور آدمی آ جائے نہیں لگتا نا سودے کا سودا یہ نہیں ہے یہاں نہیں لگے گا وہ تو دکان یہ ضرور ہوتا ہے اس میں وہ تو ہینڈ ٹو ہینڈ جو سامنے سودا ہو رہا ہے یوں بھی کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی پارٹی پتہ چل جائے اس کی ٹو میں رہا جاتا ہے بعض اوقات اس کے بندے کو بھی توڑا جاتا ہے جو اس کے یہاں کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کس کس کو سپلائی کرتے ہو بلکہ کچھ جیسے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اس میں تو باقاعدہ اس کی جو ہے وہ کمپیوٹر کی شیٹ نکل آتی ہے کہ کہاں کہاں سے یہ امپورٹ کیا جا رہا ہے پھر ان لوگوں تک رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں فلاں سے کام کرتے ہیں ہم بھی یہی آئٹم بناتے ہیں ہم آپ کو اس سے کم میں دے دیں گے جیسے رائے صاحب نے فرمایا بعض اوقات تو نقصان کر دیتے ہیں یعنی اتنا نیچے ریٹ لے آئیں گے کہ کسی صورت پارٹی آ جائے اب پھر گریجولی جو ہے آہستہ آہستہ پھر اپنی چیزیں ترقی بنائیں گے یہ تو فتح روزے میں اس طرح کا میں نے تو پڑھا ہے کہ ایک جگہ سودا ہو گیا اور اب وہ سودا توڑوا کر کسی نے اپنی جگہ سودا اس کو لے لیا گاہک اس کا اس طرح توڑا کہ سودا ہو چکا تھا یہ ناجائز اس طرح منگنی کر چکا تھا کہیں اس کی منگنی توڑوائی کہ ہمارے یہاں منگنی کر لو یا مجھ سے کر لو یہ تو ناجائز کا فتویٰ ہے فتح رضویہ شریف میں اسی طرح بالکل راضی ہو چکے ہیں اور سودا ہونے کے بالکل قریب ہے ایسی صورت حال ہو گئی اب وہ آتا ہے اس صورت میں وہ سودے پہ سودا کرتا ہے تو یہ بھی ممنوع ہے یہ مطلب اس میں صورتیں ہیں ناجائز صورتیں حرام صورتیں اور مطلب اس میں اچھی صورت تو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی مباح بھی وہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک مسلمان کی خیر خواہی تو ہے ہی نہیں یہی چیز تھی بابا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس پورے باب میں خیر خواہی کو جو فوقیت دی اور جو آپ نے سے پہلے جو مدنی مذاکرہ جو فیضان اعلی حضرت کے سلسلے میں بھی ہوا تھا اور وہاں بھی آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول دیے تھے کہ مطلب اگر آپ کو مطلب کہیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی غریب آدمی ہے اور نہیں اس کے اندر طاقت تو یار تھوڑا لوس کر کے بھی اس کو مال بیچ دو تاکہ یہ بھی تو صدقہ ہے نا یہ کر دیتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں خیرات کریں گے زکات پوری دیں گے قربانی کی خوبصورت جانور لائیں گے یہ سب کریں گے نہ وہ گلا بھی کاٹتے ہیں بندوں کا کسی غریب کو مفت بھی دے دیں گے اور کسی کو مطلب چھیل بھی ڈالیں گے یہ کرتے نیازیں کریں گے بابا مارکیٹنگ کے لیے تو ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں اب, مطلب جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں گے, آرڈر لیں گے, اپنے پروڈکٹ بتائیں گے کہ آپ جو لے رہے ہیں اس سے بہتر پروڈکٹ ہمارے پاس ہے. تو اس کے لیے یہ تو باقاعدہ پورا شعبہ قائم ہوتا ہے جب کوئی انڈسٹری کھلتی ہے تو. اور یعنی کہ یہ اتنا مطلب یعنی کہ وسیع فیلڈ ہے جو آپ نے چھیڑا ہے, اور اتنے انداز سے اس میں مطلب برائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اچھا پھر ہر شعبے میں, کپڑے کے فیلڈ میں الگ ہوگا تو سونے چاندی کے فیلڈ میں الگ ملے گا, تو سیمنٹ بجری کے معاملے میں الگ, پھر بیماریاں ہو رہی ہوں گی تو سریے میں تو الگ, تو اس میں الگ, تو اناج میں, تو کیا نے ایسا کون سا شعبہ جس میں یہ برائیاں گھس نہیں گئی. بابا یہاں توکل کا باب اس قدر اہمیت کا حامل ہے, اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ کیا عرض کیا جائے. ہر فیلڈ, ہمارے مولاناؤں کے فیلڈ میں بھی, میری برادری میں بھی ہے کہ مسجد میں وقاف میں امامت کرنی ہے تو درس نظامی کی سند چاہیے, یہ بھی گھر بیٹھے مل رہی ہے, دے دیتے. دنیا داری کی نوکری کرنی ہے تو میٹرک کی سند چاہیے تو مل جائے گی آپ, انٹر کی سند چاہیے تو مل جائے گی, باہر کا ویزا چاہیے فلا فلا سند درکار ہے, الیکٹریشن کی یا ریفریجریشن وغیرہ آپ بنانا جانتے ہیں اس کی, تو یہ سب سندیں ہیں آپ کو. پیسہ پھینک تماشا دیکھ, یہ دنیا میں سب ہو رہا ہے اور یہ سب مل جاتا ہے. نہیں ایون ہمارا شعبہ بھی نہیں بچا ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے ابھی مولوی کی سند جو ہے, یہ اگر اوقاف کی مسجد میں امامت کر رہی ہو نا تو مولوی کی سند مل جاتی ہے گھر بیٹھے. بعض ایسے بددیانت علماء کا نام بدنام کرنے والے موجود ہیں ہمارے درمیان جو دے دیتے سند. اللہ ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت فرمائے کہ اس طرح مطلب یہ کہ علم دین کا نام بدنام نہ کرے, چاہے وہ سکوں کے عوض دیا تو بھی برا, مروت میں دیا تو بھی برا, ڈائریکٹ ہر طرح سے برا ہی ہے, غلط غلط, جھوٹ جھوٹ, دھوکہ دھوکہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ. پاپا جس طرح آپ نے جو ابھی موضوع چلا ہے, گزشتہ دنوں بھی جس طرح نگران شورا فرما رہے ہیں کہ اس موضوع پہ بات ہوئی, ساتھ ہی آپ نے اس کے علاج میں ایثار کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے, اور ساتھ میں یہ بھی خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ جمعہ میں ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس کا بیان کریں اور نمازیوں کو بھی ترغیب دلائیں. تو الحمدللہ اس سلسلے میں کئی ایک جگہوں کی معلومات بھی ہوئی ہے کہ مدینے کی مچھلی جو آپ کا بیان تھا اور اس کا تحریری رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل کل ہمارے کئی خطیب اسلام بھائی جو جمعہ پڑھاتے ہیں وہ اس سے بیان بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ آئندہ کل کے لیے طے ہوا تھا, آنے والا وہ مدنی اسلامی بھائی جو اس وقت کہیں ہمیں مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, جامعات میں دیکھ رہے ہیں, جب وہ علماء آئمہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام اسلام میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدینے کی مچھلی یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو کل جمعہ میں بیان کریں وہ مدینے کی مچھلی رسالے سے انشاءاللہ ایثار کے موضوع پر بیان کریں گے. یہ پڑھ کر بھی اگر سنا دے نا کوئی, یہ خود ایک انشاءاللہ مفصل بیان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انشاءاللہ کل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جو بیان ہوگا وہ اسی موضوع پر ہوگا, اور یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. ماشاءاللہ ہمارے آج امین کرتے ہیں, یہاں اور بھی تو خطیب ہوں گے نا باب المدینہ میں جو کل جمعہ پڑھانے شاید تشریف لے جائیں گے. ایک خطیب صاحب ہیں, دو ماشاءاللہ پیچھے بھی ماشاءاللہ, واہ کئی خطیب یہاں موجود ہیں. ہاں یہ تو بےچارہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں جا سکتے, لیکن یہ کیا فیضان مدینہ کو رونق بخشیں گے یا ادھر ادھر گھومیں گے پھریں گے؟ تین دن کے لیے یہاں آ گئے ہیں نا, تھوڑی جائیں گے انشاءاللہ. تین دن کا تربیتی اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سانس لینے کے لیے باہر نکلنا نہیں ہے, یہاں سانس اویلیبل ہے, نہیں سانس مہیا ہے, اب یہ کہ آپ گھومو پھرو, یہ بھی ایک ہمارے مولانا کا سائڈ افیکٹ ہے, یہ لوگ چلے ہاتھ میں نہیں آتے, کیا کرو یار. عوام بھی گھومتے پھرتے لیکن نسبتاً کچھ کمی ہے, یہ چلے جائیں گے جمعہ میں, کل مشکل ہے, ان میں سے ایک تعداد ہوگی. ہاں جن کو پوچھنے والا نہیں ہوگا وہ شاید یہ ہوگا, باقی لے جائیں گے اپنے اپنے ان کے دوست, ان کو ایسا نہیں کر رہے. ہم بھی آپ کے دوست ہیں, ٹھیک ہے نا. جمعہ کون کون کلیان نہیں پڑھے گا ماشاء اللہ. نہیں جو نہیں پڑھ سکتے جیسے خطیب ہے ان کو تو ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ ہم نہیں پڑھیں گے. ہاں بالکل وہ نہ پڑھے. اچھا جو عام اسلامی بھائی اس وقت جو درس نظام کے تعلق سے نہیں آئے, ان کی بیچارے کوئی لانڈی سے آئے کوئی کورنگی سے آئے, وہ بولے جمعہ پڑھنے آنا پڑے گا, ان کو اجازت ہے, وہ جہاں چاہے پڑھے کسی بھی اپنی مطلب ہے کہ سہولت سے. لیکن یہ کہ جو تربیت کے لیے آئے, میری مراد وہ ہے اس سے, یہ جو خاص تربیت کے لیے سفر کر کے آئے, مہربانی کر کے نہ جمعہ بلکہ اب پانچوں نمازیں یہیں پڑھنی ہیں, اور باہر سانس لینے کے لیے بھی نہیں جانا ہے. سانس کا بھی ہم نے یہاں انتظام کیا ہوا آپ کے لیے, اور نہیں ہے کسی کو تو بتا دیں. کھانے پینے کا بھی انتظام ہے, لیکن کھانے پینے کی ہو سکتا ہے کسی اور پر بوجھ نہ ڈالیں, لیکن وہاں کی ہوا لینے چلے جائیں کہ ہوا مفت ہوتی ہے, تو ایسا نہ ہونا. کھانا پینا بھی یہاں کھائیں, ہوا سانس بھی یہاں لیں انشاءاللہ. آئمہ کرام کے جو ذمہ دار ہیں ان کا میسج آیا ہے کہ اس کی بھرپور انہوں نے فالو اپ جاری رکھا ہے. یہ کیا ہوتا ہے فالو اپ, میں بھول جاتا ہوں, صحیح بات ہے. کیا ہوتا ہے فالو اپ پاپا؟ اس کی مسلسل ترغیب. فالو اپ میں پوچھ گیا باپو فرما رہے یار ایسا ہے نا کہ آپ فالو اپ بولو. اب کسی کو اگر انگریزی کا بھوت چمٹ گیا میں اتار نہیں سکتا, کم از کم فالو اپ کے ساتھ میری اردو کو بھی باقی رکھے. یہ لفظ بہت ہارڈ ہے یار. پاپا ترغیب کا سلسلہ جاری ہے, اور ان کا میسج آیا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش ہے, اور آئمہ کرام نے نیت کا بھی اظہار کیا ہے کہ کل جمعہ میں وہ اسی سے بیان, یعنی مدینے کی مچھلی جو رسالہ ہے اسی سے بیان کریں گے انشاءاللہ, اور یہاں ہمارے مولانا بیان سنیں گے انشاءاللہ, اسی کا بیان سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ پاپا یہ بھی ایک ترغیب کا سلسلہ چلا تھا کہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ذمہ داران, انہوں نے دیگر خطیب صاحبان سے بھی ترکیب بنائی ہے, اور ساتھ ہی اپنی مسجد کے نمازیوں میں یہ رسالہ بھی تقسیم کریں گے. الحمدللہ اب 4-5 روپے کا ہوگا رسالہ تقسیم کرنا چاہیے. لنگر رسالہ بہت پیارا رسالہ ہے. اب یہ پانچوں نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمانی ہے, اور جتنے حلقے یہاں تربیت کے ہوں گے مہربانی کر میں اس میں شرکت کرنی ہے. ادھر ادھر گھومتے میں کہیں سے بھی چھپ چھپ کے دیکھ لیتا ہوں, یہ مت سمجھنا. بھلے میں چار دیواری کے اندر ہوں آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن میرے پاس کوئی ایسی وہ دراڑیں اور ایسی ہے ترکیب کیا کہ یوں کر کے یوں دیکھتا ہوں, کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے. نہیں نہیں واقعی ہے نا کہ وہ عرض کر رہا ہوں, ابھی میرا دل بہت جلتا. آج فج یعنی صبح جب آج شروع ہوا نا تلاوت اور نعت باقاعدہ شروع ہوا زوردار, مگر سو میدان خالی تھا. یہ بیچاروں کی ہمت ہے جو پڑھنے والوں کی اور بیان کرنے والوں کی, میدان بالکل خالی تھا. حالانکہ وہ سب یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب اکثریت لیٹ آئی, اور ایک تعداد ہے جو اب آئی ہوگی رات میں, وہ بھی رات میں بھی کہیں سے اپنے عشاء پڑھ کر کھانا کھا کے. ابھی تو بعض ایسے ہوں گے جو پہنچیں گے ابھی, ایسا نہیں کرو نا یار. ہمارا دل صحیح بات ہے, میرا دل ٹوٹتا ہے پھر میں جو بولتا ہوں نا بڑا سے نکالتا ہوں میں, اور کیا کروں یار کہ آپ لوگ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہو کوئی کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہو دم میں, جو جس کو جو ناراض ہوتا ہے نا میں اس کو بول بھی نہیں رہا نا, میں تو صرف اپنوں ہی کو بولتا ہوں. اور جو اپنا ہے وہ کوئی میں باپ اگر ڈانٹتے ہیں تو باپ کے خلاف واسطے نہ تھوڑی چڑھاتا ہے. تو جس کو یوں ہوتا ہے کہ یہ کیوں بولتا ہے تو یہ پہلے یہ خارج کر دیا مجھے اپنے سے کہ میں اس کا نہیں ہوں, پھر کیوں بولتا ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے. اور میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں آپ کو بول نہیں رہا, میں تو میروں کو بولتا ہوں جو میرے اپنوں کو ہی بولا جاتا تھا. اور میں اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کب بولتا ہوں؟ یہ تو میرا خیال ہے اس حسن زن کا تو سبھی نے جام پیا ہی ہوگا ظاہر, مجھے میری بلا سے اگر کوئی گناہ کرتا ہو تو نعوذ باللہ وہ میرا کیا لے جائے گا, لیکن نہیں میرا دل جلنا چاہیے, اور اللہ کرے میری یہ جلن کبھی بھی ختم نہ ہو, کبھی بھی ختم نہ ہو میری یہ جلن. تو یہ کڑتے رہیں گے ہم سب مل کے تو انشاءاللہ امت کی اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا. صلوا علی الحبیب. 11:11 مدنی چینل بتا رہا ہے سبحان اللہ. دو دو گیارہویں اب کیا کر رہے ہیں؟ اب تو چھٹی ہے سوال نہیں, ہمارا یہ 9 سے 10 تک ہے. آج چونکہ یہ پہلا دن ہے اور یہ تربیت ہے تو ہم نے 9-10 کا وہ بتا دیا کہ آج ہم چل رہے ہیں, لیکن آئندہ انشاءاللہ ذہن یہ کہ جمعرات جمعہ 9 تا 10, اور آہستہ آہستہ اگر یعنی کہ خواہش ہے لیکن وہ ڈر بہت لگ رہا ہے کہ شاید میں پابندی نہ کر سکوں, چھٹیاں ہو جائیں, ورنہ ڈیلی مدنی مذاکرہ 1 گھنٹہ. یہ خواہش ہے, آپ دعا فرما دیں. یار اب گاڑی تیز کرنی چاہیے, بالکل اب بارڈر قریب ہے, زندگی کا جو ہے نا وہ سفر اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچتی رہے, کیونکہ ہم اگر یوں آپس میں کرتے ہیں تو 2-4 کو بولتے ہیں, یہ لاکھوں کو بول رہے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے الیکٹرانک مبلغ. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ محمد زہیر فقیر اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امامہ شریف کہاں کہاں پہننے کی ہمیں اجازت ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ علماء سے نہیں ہے تو قبر میں پہننے کی اجازت نہیں ہے, اس کے علاوہ اجازت ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہ اب زندگی میں جس نے امامہ نہیں باندھا بلکہ اپنی اولاد پر امام کے تعلق سے سختیاں کی ہوں باندھنے پر, وہ بھی جب مرتا ہے تو اس کے سر پہ امامہ باندھ دیا جاتا ہے, چاہے داڑھی رکھی ہو نہ رکھی ہو باندھ دیتے اور اتار دیتے. تو ہمارے دارالافتاء علیہ سنت نے اس کو منع کر دیا ہے کہ صرف علماء کے لیے اجازت ہے. لبیک تو اس لیے علماء اور مشائخ, تو کیا مشائخ علماء سے خارج ہے؟ غیر عالم تو پیر بن نہیں سکتا نا. مشائخ ایک تو شیخ بوڑھے کو بولتے ہیں, تو کیا مشائخ سے مراد یا بوڑھے ہیں؟ معروف ہوتے ہیں نا جس انداز میں علماء و مشائخ, اس طرح کا فتویٰ جاری ہوتا ہے. ہاں مطلب جاری فتویٰ ہو, لیکن ہر شیخ جو ہے جو پیر ہو اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے. تو یوں ہم نے علماء کا تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو مطلب یعنی کہ واقعی پیر ہے, شرائط جامع شرائط پیر, تو اس کے لیے بھی اجازت مل گئی. تو علماء و مشائخ کے لیے امامہ قبر میں یعنی کہ ان کے جسم لاش مبارک پر امامہ سجانے کی سر پر اجازت دی, عوام نہ پہنے. فتوے میں سید تو نہیں لکھا, علماء و مشائخ. یعنی یہ پرانے اعراف جو پرانا عرف جو ہے نا, یہ سیدوں کا تھا, اب نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ قبر کے علاوہ پہن سکتے ہیں, تو کیا سوتے وقت بھی پہن سکتے ہیں امام شریف؟ اگر کوئی پہنے تو اس کو منع تو نہیں کیا جائے گا نا, کیا منع کریں گے اس کو؟ ناجائز تو نہیں کہیں گے, بلکہ منع کرنے کو وجہ بظاہر تکیہ بنانا پاجامے یا امامے کو, یہ البتہ خلاف ادب ضرور ہے. تو یوں اگر امامہ بطور تکیہ باندھ کر لیٹا تو ادب کے خلاف ہو جائے گا, لیکن ناجائز پھر بھی نہیں ہے. اور قبر میں بھی اگر کوئی عوام امامہ باندھ کر گئے تو ان کو ناجائز ہمارے علماء نے نہیں کہا, منع کیا ہے. دارالافتاء اہل سنت نے ناجائز کا فتویٰ نہیں جاری کیا, منع. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کے بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ مجھے بیان کرنا چاہتا ہوں میں, تو نگاہ کرم کیجئے کہ میں بیان اچھی طرح کر پاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے, اور فیضان سنت کا درس سنیں دیں. کسی مبلغ کا بیان کیسٹ چلا کر وہ جس طرح بولتا ہے اس کا بیان ہو شریعت کے مطابق, تو اسی طرح اس کو آپ اپنے پسندیدہ مبلغ کا بیان جو اس کے انداز میں اب کرنے کی کوشش کریں. کوشش کرتے کرتے انشاءاللہ من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اب ہمارے مبلغ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں, اب دیکھ لیں کہ آپ کس انداز کا بیان پسند کرتے ہیں. میں اپنی نیچر کے مطابق یہ کہ مجھے بیان وہ سمجھانے کا جو انداز ہو نا, وہ بیان زیادہ مطلب میں اس کو پسند کرتا ہوں. ایک دم جوشیلا اور وہ شعلہ بیانی اتنا مفید نہیں پاتا میں نے, کیونکہ میں نے بہت تجربہ نا, بہت شعلہ بیان مقرر دیکھیں کہ وہ سر سے گزر جاتی ہے, اتنا یاد نہیں رہتا. اور اگر انداز سمجھانے والا سہل انداز, اب کیا ہوتا ہے اب لفاظی پر لفاظی کیے جائے, آدمی ہو داڑ داڑ داڑ داڑ داڑ بولے جائے, ناک کی سیٹ میں دوڑے جائے, تو سمجھ نہیں آتی. عوام واہ واہ واہ واہ نعرہ تکبیر, یاد کچھ نہیں رہتا. میں اس طرح کا ایک چٹکلا مجھے یاد آیا کہ ایک اسلامی بھائی آتے تھے, وہ پرانا واقعہ, اور داڑھی بھی ان کی رکھی اور یہ ماشاءاللہ پابندی اجتماع میں آنا جانا. تو پھر وہ کسی ناپسندیدہ نے کوئی ناپسندیدہ سلسلہ ہوا نظریاتی اعتبار سے ناپسندیدہ, تو اس میں وہ صاحب چلے گئے. اور میں وہ ناپسندیدہ شخصیت کو جانتا ہوں, وہ مقرر جو ہے وہی شعلہ بیانی, تو اس میں چلے گئے. بڑے متاثر ہو کر آئے, بڑے قصے سنا میں میرے کو. پھر میں نے بولا یار یہ بتاؤ آپ کو یاد کیا کیا رہا. اب وہ پریشان, ایک بات بتا دو کہ وہاں سیکھ کر کے آئے تو دوڑے تھے وہاں دوسرے شہر گئے تھے, کیا کیا سیکھ کر آئے وہ نہیں بتا سکا. میں نے کہا بھلے مانس تم کو بغیر شعلہ دکھائے, بغیر آگ دکھائے, بغیر چیخا چیخ کیے تم کو اتنی سنتیں سیکھنے کو ملی, اور اتنا تمہیں شعور ملا مسلک کا, کھما کا ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے ہو. یک در گیرو محکم کی, ہم صرف سننی ہیں. میں ہوں سننی, رہوں سننی, مروں سننی مدینے میں, بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول. تو بہرحال یہ کہ تو دھاڑ دھاڑ دھاڑ جو ہوتا ہے نا شعلہ بیانی, اس میں عموماً یاد اتنا نہیں رہتا. آدمی اس کی لفاظی اور اس کی مطلب ہے کہ وہ فن خطابت کے جو جوہر وہ دکھا رہا ہے نا, اس میں وہ بیچارہ جو ہے نا وہ خالی خوش ہو کر آ جاتا ہے کہ بہت اچھا, بہت اچھا خطاب تھا, بہت اچھی تقریر تھی, بہت مزہ آیا, یاد کچھ نہیں رہا. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک چوڑی فروش جا رہا تھا, وہ گٹھڑ اٹھائے, کانچ کی چوڑیاں تھی اس کے گٹھڑ میں, تو راستے میں وہ کوئی لٹیرا ٹکر گیا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, اس نے گٹھڑ پر زور سے ڈنڈا مارا, بول اس میں کیا ہے, وہ ایک دم زور کا چھناکا ہوا. تو اب وہ جس نے وہ گٹھڑ اٹھایا اس نے بولا کہ اس میں کچھ بھی نہیں. کیوں کچھ بھی نہیں, اتنی زور کی آواز آئی. بولا پہلے اس میں کانچ کی چوڑیاں تھیں, اور اب آپ کی ضرب کے سبب آپ کے ڈنڈے کہ سبب اب اس میں کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے اس کو مثال دی جوشیلے بیان سے, ایک دم وہ دھاڑ دھاڑ جوشیلا جو بیان ہوتا ہے نا, اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ کم آتی ہے, اس میں اتنی سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے بیان وہ ہو نہ ہماری واہ واہ نہ ہو, بس آقا کی سنت عام ہو اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. ورنہ یہ کہ بیانہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, ہوتے رہے تھے, ہم نے آنکھ کھولی اور بیانہ سنے. ایک مثال ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی جب ماری سے وجود میں آئی تو اس نے جس انداز سے سلسلہ شروع کیا تو آپ کے سامنے پوزیشن الحمدللہ. تو جو بھی کرتا ہے جوشیلا بیان ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ سمجھانے والا انداز انسب. جیسے کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے بھی وہ جو اس طرح کا وہ ہاتھ نچا نچا, انہوں نے تو یہ الفاظ نہیں کہ ہاتھ نچا نچا کر جو یہ بولتے ہیں, ان کی مذمت کی ہے اور فرمایا کہ انگلی کا اشارہ کرنا سنت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے میں انگلی اٹھاتے تھے. تو بہرحال یہ کہ مقررانہ انداز ہوتا ہے, ادھر ڈیبیٹر لگا ہوا ہے, لوگ اش اش کر رہے ہیں, خالی اش اش کرتے ہیں, باقی پھر مڑ کے پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سے وہ باتیں صادر ہو کہ امت کا بھلا ہو, جس سے امت کو سیکھنے کو ملے, سنتیں سیکھنے کو ملے, بیان اپنی جگہ پر, انفرادی کوشش کے فوائد کم نہیں ہیں. ایک کو لے کر اس کو سمجھانا, اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں, یہ بیان کرنا اس کے فوائد اپنی جگہ پر, سب ملن ساری کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں. مسکرا کر کسی کی دل جوئی کر کے اس کو دین کے قریب کرنا, اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں. یہ سارے جب کسی ایک ذات میں جمع ہو جائے نا, بیان بھی اچھا ہو مگر سلجھا ہوا ہو. یہ دڑا دڑی کی میں نے کہا نا, یہ میرا اپنا مزاج ہے کہ وہ صرف دڑا دڑی ہو اور ایک دم ایسے وہ پیچیدہ الفاظ بولیں کہ وہ ان کے پلے خاک پڑے, کچھ بھی سمجھ نہ پڑے. اور تو اس طرح کے بیان سے کہ بجائے سلجھاوا بیان ہو, سمجھانے والا بیان ہو, عین شریعت کے مطابق نپا تلا بیان ہو, قرآن و حدیث کی باتیں جو ہے نا وہ درست طریقے پر وہ کرنا جانتا ہو, اگر غیر عالم ہے پھر تو اس کو واضح کرنا یہ حرام ہے. یہ واضح ہی تو ہے, یا عالم کو اجازت ہے. اب غیر عالم ہے اور شوق ہے اس کو تو پھر ٹھیک ہے, کتاب کسی عالم کے پکڑے اس کو اٹھائے اور اس کو دیکھ کے یہ پڑھے, پڑھ کے سنائے, یہ ضروری ہے اس کے لیے. اپنی طرف سے وہ چونکہ چنانچہ کرنے کی اس کو اجازت نہیں, جیسے ہمارے کی جاتی ہے چونکہ چنانچہ چنانچہ, غلط طریقہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. دیکھ کے جو لکھا ہے اے ریڈیز پڑھ کے سنائے, علماء نے اتنی اجازت دی ہے, اعلی حضرت نے بھی اتنی اجازت دی ہے. اب اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس کو پڑھنا بھی آتا ہو صحیح, بعض اوقات پڑھنا بھی نہیں آتا, غلط پڑھتے, اس کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی. کم از کم تلفظ کی اتنی اصلاح تو چلو, کہیں ایسے تلفظ غلط کی ہے کہ جس سے مفہوم تبدیل نہیں ہوتا تب تو رخصت ہے, لیکن اگر تحریف ہو جاتی ہے تو تحریف کے معنی بھی تو نہیں سمجھ آتی نا. اگر اس طرح درس دیتا ہے کتاب کا کہ تحریف ہو جاتی ہے تب تو خود ہی ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے, یہ درس دینے کا بھی حال نہیں ہے. اب وہ خالی جو کٹ کٹ کٹ کٹ پٹ بولتا ہے اس کو ہم لوگ کتاب پکڑا دیتے کہ درس دے اور دو آتے پیٹ ٹھوکتے ہیں, یہ جو مرضی آتا ہے وہ اسلام کو جس طرح چاہتا ہے لے کے چل رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, سکھانا چاہیے. بھلے درس دینے والے کم ہے تو کم سے کم وہ سالڈ ہونا چاہیے, یعنی عین شریعت کے مطابق, کہ ہم کو اللہ کی رضا چاہیے. بھیڑ بھاڑ کر کے ہم مطلب خوش ہوتے رہیں کہ بہت کامیابی ہوگی, کامیابی تو بھیڑ بھاڑ کو تھوڑی کہتے, کامیابی رضا الہی کو کہتے ہیں, اور یہ مستور ہے, ہم سے چھپی ہوئی, ہم کو نہیں پتا. تو اس لیے ہم کو اللہ کی رضا کا متلاشی رہنا چاہیے, خالی اپنی واہ واہ اور کیا کڑاکے کا بیان کیا, کیا دھڑاکے کا بیان کیا, اور ہم یہ سننے کے لیے ہمارے کان بزوا رہے ہیں, کوئی بولے نہیں تو ہم کو یوں لگے کہ یار اس کو شاید لوگوں کو مزہ نہیں آیا, تو پھر بول پڑتے ہیں یہ لگتا ہے آج میرے بیان میں یار گلا کچھ بیٹھا ہوا تھا نا, یعنی کچھ ایسے جملے بولے گا تاکہ بولے نہیں بہت اچھا بیان, پگار مل گیا, واہ واہ ہو گئی, ثواب ثواب کا کیا بنے گا. تو اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر ترکیب فرمائے. بیان کرے درس دے تو سیکھ کر. تحریف, تحریف اس کو بولتے ہیں کہ جیسے کہ وہ تبدیل ہو جائے, معنی تبدیل ہو جائے. بعض طلب وہ جیسے کہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن عوام میں وہ مطلب بڑے عام ہیں. اس کا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, اس پر کیا حکم لگے. جیسے وہ جن کو کہنا ہو جملے کی وجہ سے سمجھ جاتے ہیں. اب جیسے کہ باہر, باہر جو یہ اندر کا ضد ہے, باہر باہر نکالا میں نے, اندر رکھا تو یہ باہر. اب عام طور پہ بولتے باہر. اب جملہ پھر بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ باہر اور باہر کا ہم بھی فرق نہیں سمجھتے. اور یہاں جو وہ چارا اپنا مدعا پہنچا چکا لیکن باہر کے معنی بالکل الگ ہو جاتے ہیں. باہر معنی روشن, لیکن یہ باہر کو باہر ہی بولتے ہیں ہمارے تقریباً. کیا عوام کیا خواص, ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جن کو مطلب ہے کہ ہمارے ہاں وہ بالکل تلفظ غلط ہوتا ہے اور لفظی تحریف ہوتی ہے لیکن کام چل جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی گنجائش ہو تو ہونی تو چاہیے بظاہر, تو ورنہ تو پھر بڑے سے بڑے عالم کا بھی بچنا دشوار ہو جائے گا. لیکن یہ جو عوام جس طرح درس دیتے ہیں نا, بعضوں کا جیسے ظاہری طور پر تحریف ان کی ہو جاتی ہے, ایسے الفاظ بول ڈالتے ہیں. کیا کہا, کیا بول ڈالتے ہیں. سیکھنا چاہیے, ہر کام کے لیے سیکھنا ضروری ہے. آپ کو کپڑے سینے کے لیے کوئی دے دے اور آپ سیکھے بغیر کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کر کے اس پر پریکٹس کریں گے تو وہ جو لڑائی کرے گا اور کپڑے وصول کرے گا آپ سے تو بگاڑ دو گے. تو اس لیے سیکھتے ہیں نا پھر, تو اس طرح بیان تو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ غلط پہنچا, لوگ اسی کو اسلام سمجھتے رہے, اسی کو شریعت سمجھتے رہے اور چلتے رہے اور آپ آخرت میں پھنس جائیں گے. کیا آپ کیا میں, ہم سب کو ڈرنا چاہیے, مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ مجھے سننے والے زیادہ ہیں, آپ کو سننے والے عام طور پہ کم ہوتے ہیں, تو آپ کا نقصان میرے مقابلے میں کم ہوگا, میرا زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اغلاط سے بچائے اور آپ کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی بچائے. ایک طریقہ کار ہو دعوت اسلامی کا, بیان کا سلجھا ہوا سمجھانے والا انداز ہو, بھلے لوگ نعرے نہ لگائیں, لوگ یہ بولے مزہ نہیں آیا آج, تو کوئی پرواہ نہیں. ایک انداز پر ہم سب مبلغ ہمارے آ جائیں نا. جیسے ہمارے خطیب صاحبان بھی خدا جانے تو ان کی جب باری آئے گی تو یہ بتائیں گے یہ کس طرح کا ہے, کوئی اس کی نقالی کر رہا ہو کوئی اس کی نقالی کر رہا ہو. یار یہ نہیں ہے دعوت اسلامی, یار دعوت اسلامی والے بنو. اب قاری صاحبان کو دیکھو تو یہ کس کی کان جات لگے رکھے لگے ہوئے, اب کوئی اس کی نقالی کوئی بد مذہب کی نقالی کوئی بد مغز کی نقالی کوئی کسی کی لگے ہوئے ہوتے. ان کو کوئی یعنی کوئی بولنے والے نہیں, ان کے قانون ان کے ہاتھ میں, کلی اختیارات جیسے کسی نے دے دیے. نقالی کرو, اہل اللہ کی نقالی کریں, عاشقان رسول کی نقالی کریں, قراءت میں بھی نعت شریف میں بھی یہ گانوں کی طرز پہ لگے ہوئے. اب کیا کریں, ہم کو تو کوئی بولے تو پتا چلتا ہے گانے کی طرز ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گانے کی طرز ہے. تو اتنی نعتوں میں گانے کی طرز اب خلط ملت ہو گئی کہ یہ نعت خوان بھی بےچارے محتاج محض ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا نعت خوان یا نامور نعت خوان کوئی پڑھ لینا اب اس کی نقالی کریں گے. اس نے بھلے پیانو لے کر یا کوئی گھونگڑا پپوڑا لے کر اس نے پریکٹس کی ہو, یہ اس کی نقالی کر کے یہ راگڑے تان رہے ہوتا ہے پورا. مطلب سننے والے وہ پھر وہ فلم کی شوٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یوں یہ نعت کی طرز پر. ہم کو بھلے نہیں پتا ہوتا, یہ عوام کو تعداد ہے جن کو پتا ہوتا ہے, پھر منہ بھی زبان بھی کھولتے ہیں گانے کی طرزوں پہ. اب مدنی چینل پہ بھی چلتی رہتی ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا, باہر ایسا ہوتا کہ سدھی نہیں ہوتی یہ گانے کی طرز. ہم کیا کریں, اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. نعت خوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ پرانی بزرگوں کی طرزیں جو چلی آ رہی ہیں ان پر پڑھے, نہ جو گانے کی نہیں اپنی طرزیں بنائے. اب آپ گانے کی طرف پہ پڑھو گے نا تو لا مولا کسی کو وسوسہ آئے گا اور یہ ایک طرح کا قرینہ بن جاتا ہے, یہ لگتا ہے مولانا گانے بہت سنتا ہے, تو گانے کی طرز پر جب دیکھو نعتیں پڑھتا ہے, بھلے آپ کو پتا بھی نہ ہوگی گانے کی طرز. تو اس لیے بھی مطلب بچنا چاہیے کہ آپ پر کوئی تہمت کیوں لگے کہ گانے سنتے ہیں. تو ہر مطلب معاملے میں دعوت اسلامی کا مخصوص انداز ہو, سب ایک ہی انداز پہ چلیں گے تو مزے کو مزہ آ جائے. تو اگر بیان آپ نے سیکھنا ہے جنہوں نے پوچھا تو ان سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر کسی یعنی کہ ایسے سلجھے میں مبلک کی آپ نقالی کریں اور اس کے انداز پر اس کی طرز پر بیان سیکھیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی اصلاح زیادہ ہوگی. گیدرنگ ہماری منزل نہیں ہے, بھیڑ تو ایک ڈگڈگی بجاتا ہے کوئی مداری تو اس کے گرد بھی ہو جاتی ہے. سلا جیت بیچنے والے آ جا پھنسا جا کر کے وہ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں. بھیڑ کرنا مقصود نہیں ہے, ہمارا مقصود مسجد بھرو تحریک کو مطلب ترقی دینا ہے. تو وہ مسجد بھرو تحریک میں بس وہ انفرادی کوشش بھی شامل ہو اور محبت بھرا اور نرم انداز پیار بھرا ایسا ہو کہ بس دلوں میں اترتا چلا جائے, یہ نہیں کہ وہ سر سے گزرتا چلا جائے. مزہ اسی میں آتا ہے سر سے جو گزرتا ہے, دل سے اترنے میں مزہ اس لیے نہیں آتا کہ شیطان بہکاتا ہے, مزہ نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا. شیطان سمجھتا ہے کہ اسے دل میں اتر رہا ہے, دل میں اتر گیا یہ کہیں ان جیسا بن گیا تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, تو ہم کو ہاتھ سے نکلنا ہے شیطان کے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان حنیف اتاری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ نیت کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ جھوٹی نیت نہ کی جائے, اور لیکن کہیں اسلامی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدمت دین کے جذبے کے تحت پیچھے پڑے جاتے ہیں قسم کا کہ آپ یہ اس وقت آپ مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتے تو آپ نیت ہی فرما لیں, تو مجبوراً نیت کرنی پڑ جاتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں نا یہ بےچارے مدنی مذاکرے نہیں سنتے ہوں گے, یہ غیر تربیت یافتہ ہوں گے. حالانکہ میں تو ایک عرصے سے سمجھاتا رہتا ہوں کہ پیچھے پڑنے سے آدمی دور ہو جاتا ہے, بعض اوقات دور ہو جاتا ہے. میں یعنی کہ آج سے کوئی میرا خیال ان دنوں شاید گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, شاید بہت پرانا واقعہ ہے, یا ہو سکتا ہے فضانہ مدینہ کے اوائل ہو. ایک مجھے ایک اخبار کا مالک پارٹنر تھا غالباً, بڑا آدمی تھا اور اخبار بھی بہت چلنے والا اخبار, اب بھی شاید وہ بہت چلتا اخبار, تو وہ مجھے مل گیا تو میں نے اس کو اجتماع کی دعوت دی. تب اس طرح کے لوگ آپ کو بتایا کہ بہت یعنی کہ وہ چھوٹ ہوتے ہیں منہ کے, اس نے بول دیا میں نہیں آؤں گا. ارے بھائی یار کیوں, مطلب میں ایک بار آیا تھا تو میں نے دو باتیں وہاں نوٹ کی جس سے اب میرا آنے کو جی نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ بات بات پہ نعرے لگ رہے تھے, پہلے نعرے بہت لگتے تھے, اب کافی کنٹرول کیا سمجھا سمجھا کر, بات بات پہ یہاں نعرے لگتے رہتے ہیں آپ کے اجتماع میں. اور آپ نے جب داڑھی کا بولا تو میرے پیچھے ہی جو آپ کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے یہ میرے پیچھے پڑ گئے, ایک ادھر سے بولا داڑھی رکھ, ادھر سے داڑھی رکھ, ہاتھ اٹھا داڑھی رکھو, اب بولا ہم یار داڑھی نہیں رکھ سکتے, ہم ماڈرن تھا بالکل پہلی بار آیا تھا, اب اس کی کھینچ کے داڑھی نکالنی چاہیے, تو کیا وہ زیادہ کھینچ گیا چلا گیا. اب ادھر تو روزانہ کتنی قربانیاں ہوتی ہوں گی جو یہ دیوانے پکا دیتے ہوں گے, تو یہ جس طرح یہ نہیں ہے, تو پیچھے اس کے کمبل بن گئے کہ تو بس قافلے میں تو آپ بول تو نیت کر. ارے بھائی نیت دل کے ارادے ہو گئے تو یہ کیسا نیت ہوگی, اب کیا جھوٹ بول کے جان چھڑاتے ہیں, پھر داڑھی رکھوں گا امامہ لبدہ ہے کہ امامہ بھی باندھوں گا, تو تھوڑی مڑ کے آئے گا میرے کو پوچھنے گھر میں, پھر کیا وہ دیکھ کر آپ کو گلی بدل دے گا, یار پوچھے گا کہ داڑھی رکھ امامہ باندھ, داڑھی منڈوں کو امامہ بندوا دیتے ہیں ہمارے, یہ مطلب یہ لگے ایسے سورما ہے واقعی, داڑھی منڈوں کو امامہ بندواتے ہیں. ملاقات میں پہلے ہی بہت ہوتا تھا جب عام, اب تو ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں, تو اب قافلے والوں کے شرف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, تو میرے کو لاتے تھے کسی کو ماڈرن کو داڑھی منڈے کو پکڑ کے, خود پیچھے کھڑے ہوتے تھے, اور یہ جب ملنے قریب آ رہا تھا اور میرے کو بولتے تھے اس کو آپ سمجھ کے کیا بولتے تھے, کبھی کبھی میں تم نے نماز کا بولا کہ نہیں یار, داڑھی اور امامہ ہی رکھوانا ہے, اب نماز بھی نہ پڑھے بےچارا, اور آیا بڑی مشکل ہے تو متاثر کر کے کسی طرح بھی فسلا کے ملوانے کے لیے, اب وہ اب میں بولوں تو داڑھی رکھ امام اس نے اس کی مزا لے کے نہ بولے میرے کو, یہی بولے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر میرے سامنے نہیں آئے گا, آپ سے بھی کترا گا گلی بدل دے گا, یہ آپ بتائیے نفع یا نقصان ہے. تو دین کی تبلیغ جو ہے نیکی کی دعوت ہے, وہ بھی حکمت عملی کی متقاضی ہے, حکمت عملی مانتی ہے, بغیر حکمت کے کچھ بھی نہیں ہوتا. مدنی ضد پھر کیا ہے, مدنی ضد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں, اس میں کیا فرق ہوگا؟ مدنی ضد وہ مین نے خود یہ سکھائی ہے, کبھی کبھی قافلے کی جیسے اجازت نہیں ملتی گھر میں تو اپنے ماں باپ کا دل لوبھائے اور اس کو موقع کی مناسبت سے منتیں کرے, مدینے کی دعائیں دے, اللہ آپ کو ساتھ حج کروائے, بارہ مرتبہ مدینہ دکھائے قافلے میں جانے دو نا, اور اس طرح موقع کی مناسبت سے مسکرا کر یا رو کر یا کس طرح بھی ان کو راضی کر کے قافلے میں جائے. یہ ماں باپ کے لیے مدنی ضد کی بات کی ہے, چلتے آدمی کو داڑھی کھینچ کے نکالنے کی کبھی بھی مدنی ضد کا میں نے کہا تو مجھے یاد دلا دیں, میں رجوع کر لوں. اچھا آپ کے اسی انداز کو بابا اگر مبلغ ان کو دعائیں دینا شروع کر دے. ہاں دعائیں کوئی ناراض نہیں ہوتا دعائیں دینے میں, اللہ آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر, جو مدینے میں اگر اس طرح کریں گے نا, مدینے والا مدینے میں ملا اس کو بولیں گے نا کہ اللہ تجھے سات بار مدینہ دکھا, تو بھی کچھ زور سے بولے گا آمین, اب تو میں سات حج کروں گا, میرے کہ مولانا نے دعا دے دی ہے, خوشی ہونا ہے. مدینے کے نام پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے کام کا ہی نہیں ہے نا, کوئی کچرا کنڈی بھی اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, ہم کا سنبھالیں گے. تو مدینے کے نام پر کسی مسلمان تھوڑی چڑھتا ہے, یہ تو ایک اور کیٹیگری ہے اس کو چھوڑ. تو یوں مطلب مدینے کی دعا دے اس کو, حج کی دعا دے تو مسلمان کے ناراض ہوگا ایسا, ناممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس سیدھا نہیں ہے کہ وہ ناراض ہوگا مدینے کی دعا سے. ہاں یہ ہے کہ کوئی عشق کے رنگ میں ہو اور اس طرح کا اظہار کرے تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے. وہ ایک بار ہم قبرستان میں رمضان مبارک میں, بہت پرانی بات ہے, تو وہاں قبرستان کا چوکیدار تھا, اتنی بڑی داڑھی تھی اور ڈنڈا لے کے گھومتا تھا, تو سادہ تھا چوکیدار کیسے ہوتے ہیں. تو اس کو ہمارے ساتھ جو عیسائی بھائی تھے اس نے کسی بات پر کہا کہ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے, اب وہ گلے پڑا, لیکن وہ ہمارے کوئی تھا یار دل میں نقش چھوڑا ہمارے, بولا میں اور مدینہ جاؤں گا, میں کیا مدینہ جا کر وہاں تو ری کا بھی تو پیٹ کا ہوتا ہے مسئلہ, یہ کیسے خارج کروں گا, میں مدینہ جاؤں گا. یار یہ تو واقعی ہے کہ میں تو کمال کر دیا, ہمارے دل میں نقش چھوڑ دیا. اب کوئی اس تصور سے بات کرتا ہے کہ میں مدینہ نہیں جاؤں گا یا میں مدینہ جانے کے قابل نہیں ہوں, تو یہ ایک عشق کی کیٹیگری ہے, نعوذ باللہ, یہ بری چیز نہیں ہے. تو واقعی یعنی کہ وہ تو کمال درجے کا عشق ہے. ان کی گلی میں کیسے چلے پھرے گا, تیری جرات تو جائے گا مدینہ اس سے پہلے, ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا, ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا, عطار تیری جرات تو جائے گا مدینہ. یہ تو بس وہ خالی ایک مقطع ہے, اللہ کرے کہ وہ دل کے جذبات بھی ایسے ہی ہو جائے کہ مدینے کا اتنا احترام دل میں بس جائے. تو اس طرح جو مدینے نہیں جائے گا وہ پتہ نہیں تو جدھر دیکھے گا اس کو مدینہ نظر آئے گا. سمجھانے کے لیے کرو مبالغہ, غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے, جدھر دیکھو مدینے کا حرم. وہ آپ کیا بابا آپ نے یہ تو آرزو ہے, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. تو یہ آرزو کی ہے میں نے بارگاہ رسالت میں، دعویٰ نہیں کیا. تو یہ جو شعر میں نے پڑھا کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہو، یہ بھی عاشقوں کی ایک قسم بیان کی گئی اس شعر میں، تو دعویٰ اس میں بھی نہیں ہے. یہ میرا شعر بھی نہیں ہے، کسی اور کا، اس کا یہ بھی نہیں پتا مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہانگ کانگ سے میسج آیا ہے کہ انشاءاللہ کل وہاں بھی ہمارے جو ائمہ ہیں وہ انشاءاللہ عز وجل مدینے کی مچھلی رسالے سے بیان کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمد میں بھی انشاءاللہ بتا رہے ہیں، کئی جگہوں سے میسج آ رہے ہیں ماشاءاللہ، انڈیا سے بھی ہے الحمدللہ. اللہ جل صلو علی الحبیب. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بدی ملی تیزا تاریہ بول رہی ہوں گجرات کالا کلاس سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان یہ بتائیں کہ آپ اپنی زلفوں کو کیا لگاتے ہیں جو سیاہ ہیں، اس جڑی بوٹیاں کا نام بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جڑی بوٹیوں کا نام، بالوں پر کیا لگاتا ہوں؟ زلفوں پر. جو سیاہ ہے نا باپا. اچھا اچھا، میں زلفوں کو کوئی جڑی بوٹیاں نہیں لگاتا، تو قدرتی ابھی تک سفید نہیں ہوئی ہیں، داڑھی اکثر سفید ہو چکی ہے، یہ قدرتی ہے. ورنہ یہ کہ سفید بال کو کالے کرنا حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کو یوں بھی کہہ لیں نا کہ اس کو کالے کرنے والی تو کوئی چیز نہیں لگا رہے، لیکن یہ سفید ہو جائیں ایسی بھی کوئی چیز نہیں لگا رہے ہم. یہ بھی ہاں اس کی بھی اجازت اس کی بھی. ہاں کیونکہ وہ ہمارے یہاں اب تو وہ بالوں کے دھونے کے نام پر ایسے سامان آ رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک افیکٹ ہے، تو وہ کیمیکل جب بالوں کو آتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ اس کو نواسا بھی ہے. اللہ اللہ اللہ، اپنے عزم کا اظہار کریں، کیا بات ہے یار، کچھ ہلو یار. ابھی تو اوفیر بھی ہونا ہے، گرم گرم رہنا پڑے گا آپ کو. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ، سر پہ امامہ رخ پہ داری، سر پر زلفیں اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک چل رہی ہے. ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ. پہلے تو لو پہلے تو لو آگے بولو، پہلے تو لو آگے بولو. صلو علی الحبیب. کون کون سوال کرے گا آپ میں سے؟ کون کون سوال کس کو سوالات جس کے ذہن میں ہو سوال اللہ کہ آج باپا سے سوال کرنا ہے؟ اونر سوال کرنا ہے، اوفیر کرنا ہے، اوفیر اونر. اونر کون کون کرنا چاہتا ہے؟ اونر میں یہ ہے کہ وہ اسکرین پہ آپ کی تصویر آ جائے گی، اوفیر میں نہیں آئیے. کیا کرنا ہے؟ بھلے آئے گھر والے باپا دیکھ رہے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. اچھا گھر والے دیکھیں خوش ہوں گے سب، باپا گھر والوں کی دل جوئی ہوگی. دوستوں کی دلی جو آپ نے ان کو فون تو دیا نہیں ہے تو یہ میسج دے دیں کہ میں آنے والا ہوں اسکرین پر پوزیشن سنبھال کے بیٹھ جاؤ سب گھر والے پھلا پھلا وہ جگہ دو محمد اللہ تعالیٰ ہے اب مدینہ منورہ میں بھی اسلام میں دیکھ رہے ہیں بابا شامل ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ایک اصل سوالات میں ابھی تو آف ایئر ہے آن ایئر ہے آن ایئر ہم مجھے تو صحیح بات ہے کسوٹی میں بھی دینے میں ڈر لگتا ہے میں بول دوں آپ کو کہ اب کسوٹی میں جس چیز کو مائک دیتے تو مائک ہاتھ میں آ گیا اب اصل اگر اتنے جذبات میں اگر کوئی ایسی بات بول دی جو ہمارے ملک کے قانون کے ساتھ درست نہ ہو یا کوئی انٹرنیشنل قانون توڑتی ہو جو ہم پوری دنیا میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں نا کم و بیش شاید کتنے ملکوں میں دیکھے جا رہے ہیں تو اس لیے وہ 187 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا ہوا ہے اب کسی بھی ملک پر یہ کوئی چوٹ کسی نے ڈال دی کوئی ایسی بات کہہ دی تو اللہ نہ کرے مقام بند ہو جائے دعوت اسلامی کا ہو تو یہ اس کے تحفظ آتے ہیں اس کے تو یہ کسوٹی میں بھی ڈر تو لگتا ہے کہ کہیں کسوٹی کے ساتھ ہماری کسوٹی نہ لے لی بول کر وہ اس کا سوال ہی لیکن وہ سوال بعضوں کا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کہ وہ اگر اس طرح اس نے سوال کیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس لیے وہ نیر تو کسوٹی میں بھی ٹھوک بجا کے ہی مائک دینا چاہیے مگر ہم جس کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت اپنا پرانا اسلام ہے پکا اسلام بھائی ہے وہ بےچارا ہوتا پکا ہی ہے اپنے طور پر کوئی اس کی نیت نقصان پہنچا رہی نہیں ہوتی لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں یوں کر کے وہ بول جائے گا اس کو ہمارے تحفظات پتہ نہیں ہوتے تو اگر اس نے کوئی ایسا سوال کر دیا ہوگا وہ سوال لیکن وہ سوال ایسا ہوگا کہ ہم پر کئی سوالات قائم کر دیے جائیں تو اس کی ایک احتیاط یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں تو آپ ان کو حاجی امین ہیں مثلا یہ جو بھی سوال کرنا چاہے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا پوچھو گے آپ پھر آپ کو اگر موقع ملا بتا دوں گا کہ شاید اس طرح کا سوال کوئی کرے گا نا تو ہم آزمائش میں آ سکتے ہیں تو اگر وہ ایسا تو آپ خود سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اگر بولے کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں تو اس کو پھر روک دے یا سمجھا دے کہ یہ نہیں بلکہ آپ اور اگر سوال کرنا چاہو تو بتاؤ کیا کرو گے اگر بغیر پوچھے کسی کو مائک نہ دیا جائے چاہے 100 سال پرانا ہو دعوت اسلامی کا جب تک یہ اپنے بالکل اندر تنظیمی طور پر آپ کی صحبتوں میں نہیں رہے گا نا ان بڑوں کی اراکین شورا وغیرہ کی تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ فائر کھول دے مطلب تو آپ نے تربیت کر دی ہے تو ایک اور کسوٹی بھی ہو جا رہا تھا ایک بار ایک بوڑھے آدمی کو دے دیا تھا امام والے کو یہیں پر مائک اور بڑا مشکل ہو گیا تھا مائک اس سے ہاتھ سے چھڑانا لگا ہوا تھا لیکن اس کا انداز ایسا تھا کہ شاید پلے کسی کے نام پڑا ہو لیکن بول رہا تھا وہ اس کو بولنا نہیں چاہیے مائک پر تو اس سے اور اپنے کو سیکھنے کو ملا کہ یار وہ مشکل نہ کھڑی ہو جائے تو مشکل سوچے بابا پھر ہمارے یہ شخصیات پہنچے بابا آج تو بس ایسا سوچے کہ یہ ہماری 12 سوال نہیں آئے اتنا آپ نہیں 12 اور 12 میں بابا بغیر اشارے کے ہو جائے بابا صاحب یہ تو نہیں کریں اشارہ بھی نہ ہو اور ہماری شخصیات بوجھے شخصیات تو اصل یار پہنچ جاتی ہے سب پہنچ جاتی ہے آپ بابا لاؤ ایسا بابا مشکل نہیں مشکل لائیو تو نہیں پھنسا بھائی صاحب نہیں نہیں لائیو میں ہر ان سے کوئی ڈر نہیں لگتا یہ لائیو ویسے ہی لے جائیں گے کہ پھر آپ ہی آ جاؤ یار چلا یار نہیں ان کو بھی جواب دینے کی اجازت دے دیں گے اپنے ان کو بھی جواب دینے کی اجازت دے دیں گے لیکن وہی کہ تحفظات کے ساتھ کہ بھائی کیا پوچھو گے یہ آپ پوچھ لینا اب بعض اوقات سوالات ہوتے بارہ ہے نا تو ہر ایک اپنے ذہن میں شخصیت لے کر بیٹھا وہ ہوگی تو 12 سوال تو یوں ہی ہو جائیں گے 2 یا 3 اسلامی بھائی یہ کسی ایک پر متفق ہوں گے اور پھر وہ اسی شخصیت کے متعلق تینوں مل کر سوال کرتے رہیں گے تو پھر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے ورنہ سوال یوں نکل جاتے ہیں بابا آپ نے 12 بھی رکھے ہیں اور پھر 25 سیکنڈ ہیں آج تو کنڈم میں کاؤنٹر بھی نہیں چل رہا ہے چلے گا چلے گا چلے گا کبھی نہ کبھی چلے گا نہیں اب آگے ہوں گے جو ذمہ دار ہیں اس کے اس وقت چلا تھا بابا 9 بجے شروع کیا ہوا تھا نا 9 بجے میں پورے 9 بجے کہہ سکتا ہوں میں منچ پر آ گیا ہوں کیونکہ 9 سے 10 تک کی ترکیب تھی نا, لیکن آج آپ کی برکت ہے مولانا ہوگی کہ لگے ہوئے ابھی تک. اللہ کرے ہر مدنی مذاکرے میں آپ کی برکتیں ہم کو نصیب ہوتی رہے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. نہیں, ہفتے کو انشاءاللہ 11 بجے تک کا سلسلہ ہوتا ہے. آج کل پھر یہ کہ جب گرمی آ جاتی ہے تو 12 بجے تک بھی چلے جاتا ہے. یہ 3 راتیں تو پاپا جامعہ والوں کی ہیں نا پاپا. ہاں پھر اپنے ہاتھ میں کہ مدنی چینل پر جو جتنی دیر سنے اتنی, کسی کو تو کلی اختیارات ہی ہوتے ہیں, کوئی پابندی ہوتی نہیں ہے. جب جی چاہتا لوگ بند کر دیتے ہیں, 1 گھنٹہ بھی کوئی سنے ہی ضروری نہیں ہے. تھوڑی دیر سنتے ہوں گے, بعض افسوس کرتے ہوں گے کہ یار دیر ہو گئی اور اتنے سوالات چلے گئے, یار اتنی جلدی ختم ہو گئے. ایسے بھی شائقین ہوں گے کہ 9 سے 10 ہے نا, یہ بہت ہی یعنی کہ وقت تھا کہ باب المدینہ بھی ایک تعداد ہے جو اس وقت نہیں آ سکتی چینل پر, کام دھندے سے دیر سے فارغ ہوتے ہیں. اچھا عرب ممالک تو بہت دشوار ہے. اب جیسے کہ 9 ہمارے بجے ہم نے شروع کیا تو مدینہ منورہ میں اس وقت 7 بجے ہوتے ہیں شام کا ٹائم, عرب امارات میں 8 بجے ہوتے ہیں, عراق شریف بغداد معلہ کربلا معلہ یہاں سب جگہ غالباً 7 بجے ہوتے ہیں. اس وقت امریکہ میں دوپہر ہے لیکن اس وقت بھی اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں بابا. ان کے بھی میسج آئے ہیں کہ مدینے کی مچھلی سے بیان کریں گے ماشاء اللہ. یہ کہ سب کو تو ہم پورا کر نہیں سکتے اپنے وقت کے حساب سے. اب یہ کہ بعد ایسے پچھلے بار باب الاسلام کے کسی گاؤں کا اسلام بھائی نے کوئی نہیں بتایا تھا کہ یہاں 7 بجے میں لوگ سو جاتے ہیں. 7 بجے بیرون ملک میں ایک بڑی زبردست فیسلٹی ہے, ایک سہولت ہے خاص طور پہ یو کے اور یورپ میں, کہ آپ مدنی مذاکرہ پورے دن میں جو سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت میں اویلیبل نہیں ہوں نہیں آ سکتا, آپ اپنے ٹی وی میں ریکارڈ کا بٹن دبا دیں, ہمارے اسلام اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر جب آتے ہیں تو آ کے اس وقت دیکھ لیتے ہیں. شاباش, مرحبا. تو جو سلسلہ ان کو وہ مس نہیں ہوتا, ان کا سلسلہ وہ اپنی ترکیب سے جو اہم سلسلہ ہوتا ہے تو اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ ایسوں کی تعداد زیادہ کرے. کثرہم اللہ تعالی.